Üçüncü Yarı, Birinci Bölüm. Nerede olduğunu bilmiyordu. Büyük olasılıkla Sevgi Bakanlığı'ndaydı. Ama bunu anlamak imkansızdı. Duvarları parlak beyaz fayans kaplı, yüksek tavanlı, penceresiz bir hücredeydi. Gizlenmiş lambalardan içeriye çiğ bir ışık vuruyor, havalandırma ile ilgili olduğunu sandığı sürekli bir uğultu duyuyordu. Ancak oturulabilecek genişlikte bir tahta sıra, duvarı kapıya kadar çevreliyordu. Kapının tam karşısında ise tahta oturağı olmayan bir tuvalet vardı. Dört duvara da birer tele ekran yerleştirilmişti. Karnına dinmek bilmeyen bir ağrı saplanmıştı. Üstü kapalı yük arabasına tıkıp götürdüklerinden beri ağrıyordu karnı. Ama bir yandan da midesi kazınıyor, açlıktan gözleri kararıyordu. Belki 24 saattir hiçbir şey yememişti. Belki de 36 saattir. Tutuklandığında sabah mı yoksa akşam mı olduğunu hala bilmiyordu. Herhalde hiçbir zamanda bilemeyecekti. Tutuklandığından bu yana hiç yemek vermemişlerdi. Daracık sıranın üstünde ellerini dizinde kenetlemiş, hiç kıpırdamadan oturuyordu. Daha şimdiden hiç kıpırdamadan oturmayı öğrenmişti. Beklenmedik bir hareket yaparsan tele ekrandan hemen bağırmaya başlıyorlardı. Ama açlık gittikçe bastırıyordu. Tulumunun cebinde ekmek kırıntıları olabileceği geldi aklına. Cebindeki bir şeyin arada sırada bacağına sürtündüğüne bakılırsa irice bir ekmek parçası bile olabilirdi. Sonunda cebinde ne olduğunu anlamanın çekiciliği korkusuna ağır bastı ve elini cebine attı. Tele ekrandan bir ses, "Simit!" diye bağırdı. "6079 Simit W, hücrede elleri cebe sokmak yok." Yeniden ellerini dizinde kenetleyip hiç kıpırdamadan oturdu. Oraya getirilmeden önce sıradan bir hapishaneye ya da devriyeler tarafından kullanılan geçici bir tutuk evine götürülmüştü. Orada ne kadar kaldığını bilmiyordu. En azından birkaç saat kalmış olmalıydı. Saat olmadığı gibi içeriye gün ışığı da girmediğinden ne kadar zaman geçtiğini hiç kestiremiyordu. Hem gürültülü hem de leş gibi kokan bir yerdi. Onu şimdikine benzeyen ama pislik içinde ve 15 kişinin doluştuğu bir hücreye koymuşlardı. Çoğu adi suçlu olmakla birlikte aralarında birkaç siyasi hükümlü de vardı. Ne zamandır su yüzü görmemiş bir sürü bedenin arasına sığışıp duvarın dibinde sessizce oturmuştu. Korkudan ve karnındaki ağrıdan çevresindekilerle pek ilgilenememiş ama partili mahkumlarla adi tutukluların tavırları arasındaki fark gözünden kaçmamıştı. Partili mahkumlar hep suskun ve ürkektiler. Adi suçlularsa göründüğü kadarıyla hiçbir şeye aldırmadığı gibi hiç kimseyi de umursamıyorlardı. Muhafızlara ana avrat sövüyorlar, eşyalarına el konulduğunda var güçleriyle direniyorlar, yerlere açık saçık laflar yazıyorlar, giysilerinin olmadık yerlerinden çıkarttıkları kaçak yiyecekleri yiyorlar, dahası düzeni sağlamaya kalkıştığı zaman tele ekrana küfürler yağdırıyorlardı. Buna karşılık bazılarının muhafızlarla arası çok iyiydi. Onlara lakaplarıyla sesleniyorlar, kapıdaki gözetleme deliğinden bir sigara alabilmek için sırnaşıp yaltaklanıyorlardı. Muhafızlar da sertlik göstermeleri gerektiği zaman bile adi suçlulardan belirli bir hoşgörüyü esirgemiyorlardı. Mahkumların çoğunun gönderilmeyi bekledikleri çalışma kampları dillerden düşmüyordu. Söylenenlere bakılırsa, adamını bulursan ve işini bilen biriysen çalışma kamplarında geçinip gidebilirdin. Rüşvetin, adam kayırmanın, haraççılığın her türlüsü kol geziyordu. Eşcinsellik ve fuhuştan geçilmiyordu. Gizli gizli patatesten alkol bile yapılıyordu. Kilit yerlere yalnızca adi suçlular, özellikle de bir çeşit beylik oluşturan soyguncular ve caniler getiriliyordu. Bütün iğrenç işlerse siyasilere yaptırılıyordu. Tutuk evinden her çeşit mahkum gelip geçiyordu. Uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, haydutlar, karaborsacılar, sarhoşlar, fahişeler. Kimi sarhoşlar o kadar azgın oluyordu ki öteki mahkumlar onları ancak el birliğiyle durduruyordu. 60 yaşlarında koca memeleri karnına sarkmış, ak saçları darmadağınık, harabeye dönmüş bir kadın getirmişler, güç bela içeri sokmuşlardı. Tekmeler savuran, bağırıp çağıran kadını dört muhafız zor zapt ediyordu. Tekmeler savurmaya çalıştığı botlarını güçlükle çıkarttıktan sonra kadını tuttukları gibi Winston'ın kucağına fırlatmışlardı. Az daha uyluk kemikleri kırılacaktı Winston'ın. Kadın yerinden doğrulup muhafızların arkasından "O rospu çocukları!" diye bağırmıştı. Sonra da münasebetsiz bir yerde oturduğunu fark ederek Winston'ın dizlerinin üstünden tahta sıraya kaymıştı. "Pardon yavrum," demişti. "İsteyerek oturmadım kucağına. O fırlamalar ittiler. Herifçi oğulları bir hanımefendiye nasıl muamele edileceğini bilmiyorlar." Birden durmuş, memelerini toparlamış ve öğürmüştü. "Kusura bakma," demişti. "Kafam biraz iyi de." Sonra öne eğilmiş, midesinde ne var ne yoksa çıkartmıştı. Gözlerini kapayıp arkasına yaslanarak "Rahatladım be," demişti. "Hep söylerim, asla içinde tutmayacaksın. Mideye indirir indirmez çıkar gitsin." Biraz toparlanmıştı. Dönüp Winston'a baktı. Hemen kanı kaynamış gibiydi. Tombul kolunu Winston'ın omzuna atıp onu kendine çekti. Ağzından bira ve kusmuk kokuları yayılıyordu. "Senin adın ne bakayım yavrum?" demişti. "Simit," dedi Winston. "Simit mi?" demişti kadın. "Çok matrak, benim adım da Simit." Sonra da hüzünlü bir sesle eklemişti. "Kim bilir, belki de ananımdır senin." "Gerçekten de annem olabilir," diye düşündü Winston. Yaşı tutuyordu, uzaktan andırıyordu da. İnsan çalışma kampında 20 yıl kaldıktan sonra biraz değişiyordu herhalde. Winston'la başka konuşan olmamıştı. Adi suçlular, partili mahkumları fena halde dışlıyordu. Umursamadıkları gibi siyasiler diye aşağılıyorlardı onları. Partili mahkumlar başkalarıyla, en çok da birbirleriyle konuşmaktan çekiniyor gibiydiler. Ancak bir keresinde yan yana oturan iki kadının telaşla fısıldaşmaları, İçerideki gürültü patırtı arasında Winston'ın kulağına çalınmıştı. 101 numaralı odadan söz edildiğini duymuş ama bir şey anlamamıştı. Oraya getirileli herhalde 3 saat olmuştu. Karnındaki ağrı dinmek bilmiyordu. Bazen hafifliyor, bazen şiddetleniyor, zihni de buna uygun olarak bir açılıyor, bir bulanıyordu. Şiddetlendiğinde ağrının kendisinden ve yemek yeme isteğinden başka bir şey düşünemiyordu. Hafiflediğinde ise korkuya kapılıyordu. Zaman zaman başına gelecekleri öyle elle tutulur, gözle görülür şekilde kestiriyordu ki yüreği daralıyor, soluksuz kalıyordu. Kollarına coplarla vurulduğunu, bacaklarının kabaralı postallarla tekmelendiğini hissediyor, kırık dişleri arasından yalvarıp yakardığını, yerlerde sürünerek aman dilediğini görür gibi oluyordu. Julia'yı pek düşündüğü yoktu. Zihnini ona veremiyordu. Gerçi onu seviyordu. Ona ihanet etmeyi aklından bile geçirmedi. Ama bu aritmetik kurallarını bilmek gibi bilinen bir olgudan öteye geçmiyordu. Aslında ona karşı en küçük bir sevgi duymuyor, başına neler gelmiş olabileceğini de pek umursamıyordu. O'Brien'i daha sık düşünüyor, onu düşündükçe içinde ufak da olsa bir umut ışığı yanıyordu. O'Brien tutuklandığını biliyor olmalıydı. Kardeşliğin hiçbir zaman üyelerini kurtarmaya kalkışmadığını söylemişti. Ama jiletten söz etmişti. Bir yolunu bulurlarsa içeriye jilet gönderiyorlardı. Muhafızlar hücresine dalıncaya kadar belki 5 saniyelik bir zamanı olurdu. Jilet yakıcı bir soğuklukla etine girecek, jileti tutan parmakları kemiğe kadar kesilecekti. Hasta bedeninin en küçük bir acı karşısında titreyip büzüldüğünü anımsadı. Fırsatını bulsa bile jileti kullanabileceğinden emin değildi. Birazcık daha hayatta kalmak, sonunda işkence olduğunu bile bile 10 dakika fazla yaşamayı kabullenmek ona daha doğal geliyordu. Bazen hücrenin duvarındaki fayansları saymaya çalışıyordu. Kolayca sayabilmesi gerekirken bir yerde hep sayıyı şaşırıyordu. Sık sık da nerede olduğunu, gündüz mü gece mi olduğunu bile anlayamıyordu. Dışarısının apaydınlık olduğunu düşünürken çok geçmeden karanlık olduğu sanısına kapılıyordu. İçgüdüleri orada ışıkların hiç söndürülmediğini söylüyordu. Orası karanlığın olmadığı yerdi. Yaptığı göndermeyi O'Brien'ın neden kavramış göründüğünü şimdi anlıyordu. Sevgi Bakanlığında hiç pencere yoktu. Hücresi binanın tam ortasında da olabilirdi, dışarıya bakan bir duvarın içinde de. Yerin 10 kat altında da olabilirdi. 30 kat üstünde de. Kafasının içinde oradan oraya dolaşıyor, bedeniyle hissederek tepelerde bir yerde mi yoksa yerin altında mı olduğunu belirlemeye çalışıyordu. Dışarıdan yaklaşan postal sesleri geldi. Çelik kapı gıcırdayarak açıldı. Siyah deri üniforması pırıl pırıl parlayan, solgun, keskin hatlı yüzü bal mumundan bir maske yandıran genç ve yakışıklı bir subay kapının eşiğinde zıpkın gibi dikildi. Dışarıdaki muhafızlara yanlarındaki mahkumu içeri getirmeleri için işaret etti. Şair Ampleforth ayaklarını sürüyerek hücreden içeri girdi. Kapı yeniden gıcırdayarak kapandı. Ampleforth dışarı çıkacak başka bir kapı olduğunu sanıyormuşçasına sağa sola birkaç ürkek adım attıktan sonra hücrenin içinde aşağı yukarı dolanmaya başladı. Henüz Winston'ı fark etmemişti. Tedirgin bakışları Winston'ın başının bir metre üzerinde duvara dikilmişti. Ayakkabıları yoktu. İri kirli parmakları çoraplarındaki deliklerden dışarı fırlamıştı. Belli ki birkaç gündür tıraş olmamıştı. Yanaklarını örten fırça gibi sakal, yüzüne kırılgan yapısı ve ürkek davranışlarıyla hiç uymayan acımasız bir görünüm vermişti. Winston, bedenini saran uyuşukluktan biraz olsun sıyrıldı. Tele ekrandan gelebilecek uyarıyı göze alarak Ampleforth'la konuşmalıydı. Onun jileti getirmiş olması bile mümkündü. Ampleforth dedi Winston. Tele ekrandan uyarı gelmedi. Ampleforth biraz şaşırmışçasına öyle kaldı. Bakışları ağır ağır Winston'a çevrildi. Vay Smith dedi, demek sen de. Neden içeri aldılar seni? Aslına bakarsan Winston'ın karşısındaki sıranın ucuna ilişti gözü. Aslında bir tek suç vardır değil mi? Sen de o suçu işledin öyle mi? Öyle görünüyor. Elini alnına götürdü, bir şey anımsamaya çalışıyormuş gibi ellerini şakaklarına bastırdı. Oluyor işte dedi. Başını kaldırıp Winston'a bakarak sinirli bir sesle ekledi. Beni tutuklamalarına yol açmış olabilecek bir tek olay geliyor aklıma. Tam bir kafasızlıktı. Kipling'in şiirlerinin son basımını hazırlıyorduk. Bir dizenin sonundaki tanrı sözcüğünü değiştirmedim. Ne yapayım elim gitmedi. Değiştirmek olanaksızdı. Tanrı sanrı sözcüğüyle uyak yapıyordu. Bilmem dilimizde sanrı ile uyak yapan pek az sözcük olduğunu biliyor musun? Günlerce kafa patlattım ama başka uyak bulamadım. Yüzünün ifadesi değişmişti. Öfkesi geçip gitmiş, yerini neredeyse bir hoşnutluğa bırakmıştı. Kirli ve sert sakalının arasından işe yaramaz bir olguyu keşfetmiş bilgiç bir bilginin aydınca coşkusu, sevinci yansıyordu. Hiç aklına gelir miydi dedi. İngiliz şiirinin tarihine baktığında, İngiliz dilinin uyak bakımından ne kadar yoksul olduğunu görüyorsun. Hayır, böyle bir şey Winston'ın aklının ucundan bile geçmemişti. Şu içinde bulundukları durumda en küçük bir önemi de yoktu. Saatin kaç olduğunu biliyor musun diye sordu. Ampleforth afallayarak doğrusu hiç farkında değilim dedi. Beni 2 gün önce tutukladılar. Belki de 3 gün olmuştur ne bileyim. Biraz da bir pencere bulabileceği beklentisiyle duvarlara bakındı. Burada gece ile gündüz arasında hiç fark yok. Saatin kaç olduğu nasıl anlaşılır ki? Bir süre havadan sudan konuştular. Sonra birden durup dururken birisi tele ekrandan haykırarak susmalarını buyurdu. Winston ellerini dizlerinin üstünde kavuşturup sessizce oturdu. Daracık sıraya bir türlü sığamayan Ampleforth ince uzun ellerini önce dizinde sonra öbür dizinde kenetleyerek sağa sola kıpraşıp durdu. Tele ekrandan kıpırdamadan oturması için bir bağırtı daha geldi. Bir süre öyle oturdular. 20 dakika mı bir saat mi onu anlamak güçtü. Dışarıdan yine postal sesleri geldi. Winston'ın içi çekildi. Birazdan, az sonra, belki 5 dakikaya kadar, belki hemen o anda postal sesleri iyice yaklaşacak, sıranın ona geldiği anlaşılacaktı. Kapı açıldı. Donuk yüzlü genç subay hücreye girdi. Eliyle Ampleforth'u işaret etti. 101 numaralı odaya dedi. Ampleforth yüzünde hafif bir tedirginlik belirse de bir şey anlamadan muhafızların arasından ağır ağır yürüyerek çıktı. Aradan Winston'a çok uzun gelen bir zaman geçti. Karnındaki ağrı yeniden başladı. Zihni her seferinde aynı deliklere düşen bir top gibi hep aynı hatta sürükleniyordu. Yalnızca 6 şey geçiyordu kafasından. Karnındaki ağrı, bir parça ekmek, kan ve çığlıklar, O'Brien, Julia, jilet. Yine içi çekildi. Postal sesleri yaklaşıyordu. Kapının açılmasıyla birlikte içeriye ağır bir ter kokusu yayıldı. Parsons hücreden içeri girdi. Altında haki bir şort, üstünde spor bir gömlek vardı. Bu kez Winston'ın aklı başından gitmişti. "Sen burada ha?" diyiverdi. Parsons'ın Winston'a bakışında merak ve şaşkınlıktan eser yoktu. Gözlerinde yalnızca acı okunuyordu. Bir aşağı bir yukarı sarsak sarsak yürümeye başladı. Ayakta zor duruyordu. Tombul bacaklarının üstünde dik durduğunda ise dizlerinin titrediği açıkça görülüyordu. Ardına kadar açılmış gözleri uzak bir noktaya takılıp kalmıştı sanki. "Neden alındın sen içeri?" diye sordu Winston. Parsons ağlamaklı bir sesle "düşünce suçu" dedi. Sesinin tonunda hem suçu tam bir kabulleniş hem de böyle bir suçun yöneltilmesi karşısında duyulan inanılmaz dehşet vardı. Winston'ın tam karşısında durdu. Umarsızca içini döktü. "Ne dersin? Beni vurmazlar değil mi dostum? Durup dururken niye vursunlar ki? İnsan elinde olmayan düşünceleri yüzünden vurulur mu? Duruşmaların hakça yapıldığını biliyorum. Evet, bu konuda güveniyorum onlara. Sicilimi biliyorlardır değil mi? Sen biliyorsun nasıl bir herif olduğumu. Kendi çapımda fena bir adam değilimdir işte. Pek zeki sayılmam tamam ama salağın teki olduğum da söylenemez. Parti için elimden geleni yapmaya çalıştım değil mi? Söylesene, 5 yılla kurtulur muyum sence? Hadi 10 yıl olsun. Benim gibi bir adam çalışma kampında çok işe yarar. Bir kerecik yoldan çıktım diye öldürmezler değil mi beni?" "Suçlu musun?" dedi Winston. "Tabii ki suçluyum," dedi Parsons. Tele ekrana dal kavukça bakarak. "Parti masum bir adamı tutuklayacak değil ya." Kurbağayı andıran yüzüne bir dinginlik gelmişti. "Düşünce suçu korkunç bir şeydir dostum," dedi. "Sinsi bir şeydir. Adamı esir alır farkına bile varmazsın. Beni nasıl ele geçirdi biliyor musun? Uykumda. İster inan ister inanma. Çalışıp çabalayan, üzerine düşeni yapmaya çalışan bir adamım ben. Kafamın içinde kötü şeyler olduğunu nereden bileyim? Sonra uykumda konuşmaya başlamışım. Hem de ne demişim biliyor musun?" Sağlığından söz ederken iğrenç bir şey söylemek zorunda kalan biri gibi sesini alçalttı. "Kahrolsun büyük birader, öyle demişim. Hem de kaç kere. Aramızda kalsın dostum, iş çığırından çıkmadan beni yakaladıklarına öyle memnunum ki. Mahkemeye çıktığımda onlara ne diyeceğim biliyor musun? Sağ olun diyeceğim. Çok geç olmadan beni kurtardığınız için sağ olun diyeceğim." Winston, "Seni kim ihbar etti?" dedi. Parsons, hüzünlü bir övünçle "küçük kızım" diye karşılık verdi. "Meğer kapı deliğinden dinlemiş. Uykumda söylediklerimi ertesi gün devriyelere yetiştirmiş. 7 yaşında bir bacaksızdan bekler misin? Ama en küçük bir kin beslemiyorum ona karşı. Tam tersine övünüyorum onunla. Demek iyi yetiştirmişim." Birkaç kez daha sarsak sarsak gitti geldi, dönüp dönüp istekle tuvalete bakıyordu. Sonra birden şortunu indirdi. "Özür dilerim dostum," dedi. "Ne yapayım, geldi işte." Koca poposunu klozete yerleştirdi. Winston elleriyle yüzünü kapattı. Tele ekrandan "Simit" diye bir ses geldi. "6079 Simit W. Aç yüzünü. Hücrede yüzünü örtmek yasak." Winston yüzünü açtı. Parsons tuvalette gürültülü bir şekilde uzun uzun işini gördü. Sonra anlaşıldı ki sifon bozuktu. Hücre saatlerce kokudan geçilmedi. Parsons'ı götürdüler. Nedendir bilinmez daha başka tutuklular da geldi gitti. İçlerinde 101 numaralı odaya götürülmüş bir kadın da vardı. O odanın adı geçmeye görsün, tir tir titremeye başlıyor, beti benzi kireç kesiliyordu. Bir ara Winston tahmin yürütmeye çalıştı. Oraya sabahleyin getirildiyse şimdi öğleden sonra olmalıydı. Yok, öğleden sonra getirildiyse o zaman şimdi gece yarısı olsa gerekti. Hücrede kadınlı erkekli 6 mahkum vardı. Hepsi de hiç kıpırdamadan oturuyordu. Winston'ın tam karşısında yüzü tıpkı iri, zararsız bir kemirgenin yüzüne benzeyen, çenesiz, dişlek bir adam oturuyordu. Pençe pençe olmuş tombul yanaklarının altı o kadar sarkmıştı ki yediklerini orada biriktirdiğini düşünürdünüz. Açık gri gözlerini ürkek ürkek içeridekilerin yüzlerinde gezdiriyor, biriyle göz göze gelince de bakışlarını kaçırıveriyordu. Kapı açıldı. İçeriye bir mahkum daha girdi. Winston adamı görür görmez tepeden tırnağa ürperdi. Sıradan kılıksız bir adamdı. Mühendis ya da teknisyen olabilirdi. Ama Winston'ı asıl afallatan yüzünün sıskalığıydı. Avurdu avurduna göçmüştü. Yüzü o kadar zayıftı ki ağzı ve gözleri kocaman kalıyordu. Gözlerinde birine ya da bir şeye karşı korkunç, ölümcül bir nefret okunuyordu. Adam Winston'ın biraz ilerisine oturdu. Winston dönüp bir daha bakmadı adama. Ama acılar içindeki kadidi çıkmış yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Birden ne olduğunu anladı. Adam açlıktan ölüyordu. Neredeyse aynı anda hücredekilerin de aklına aynı şey gelmişti. Tahta sırada çepeçevre oturanlar şöyle bir kıpırdandı. Çenesiz adam gözlerini yeni gelene dikiyor, sonra suçluluk duyarak bakışlarını kaçırıyor ama dayanamayıp yeniden bakıyordu. Biraz sonra oturduğu yerde kıpırdanmaya başladı. Sonunda kalktı, hücrede gezinirken elini tulumunun cebine daldırdı, bir parça kirli ekmeği utanarak yüzü bir deri bir kemik kalmış olan adama uzattı. Tele ekrandan kulakları sağır eden korkunç bir bağırtı geldi. Çenesiz adam korkudan havaya sıçradı. Suratı kuru kafaya dönmüş olan adam kendisine uzatılan ekmeği almak istemediğini bütün dünyaya göstermek istercesine ellerini hemen arkasına götürdü. Tele ekrandaki ses Bumstead diye gürledi. 2713 Bumstead J. Bırak o ekmeği elinden. Çenesiz adam ekmeği yere bıraktı. Olduğun yerde kal dedi ses. Yüzünü kapıya dön, kıpırdayım deme. Çenesiz adam denileni yaptı. Tombul sarkık yanaklarının titremesine engel olamıyordu. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçeri girip bir adım yana çekilen genç subayın ardından kısa boylu, tıknaz, kolları kaslı, ense kulak yerinde bir muhafız belirdi. Gelip çenesiz adamın karşısına dikildi ve subayın bir işaretiyle suratının ortasına var gücüyle korkunç bir yumruk attı. Yumruğun gücüyle neredeyse ayakları yerden kesilen adam savrulup gitti. Tuvaletin altına çarptı. Kendinden geçercesine yerde yatarken ağzından burnundan koyu bir kan geldi. Elinde olmadan hafif bir inilti çıktı ağzından. Yerde dertop olduktan sonra elleri ve dizleri üstünde güçlükle doğruldu. Takma dişleri ağzından gelen kanlı salyaya bulanarak yere düştü. Tutuklular elleri dizlerinde kenetlenmiş, hiç kıpırdamadan oturuyordu. Çenesiz adam zorlukla kalkıp yerine oturdu. Yüzünün bir yanı şimdiden morarmaya başlamıştı. Dudakları davul gibi şişmiş, ağzı tam ortasında kara bir delik bulunan kırmızı bir et yığınına dönmüştü. Ara sıra tulumun göğsüne kan damlıyordu. Gri gözleri daha da suçlu bakışlarla bu onur kırıcı olaydan dolayı kendisini ne kadar aşağıladıklarını anlamak istercesine öbürlerinin yüzlerinde dolaşıyordu. Kapı açıldı. Subay, suratı bir deri bir kemik kalmış adama el etti. 101 numaralı odaya. Finston'ın oturduğu taraftan boğuk bir ses geldi. Bir hareketlenme oldu. Adam kendini yere attığı gibi diz çökmüş, ellerini kenetlemişti. ''Yoldaş, komutanım!'' diye haykırdı. ''Beni neden oraya götürüyorsunuz ki? Size bildiğim her şeyi anlatmadım mı? Öğreneceğiniz başka ne kaldı ki? Her şeyi itiraf ettim. Söylemediğim hiçbir şey kalmadı. Varsa söyleyin, hemen itiraf edeyim. İsterseniz yazıp verin imzalarım. Yeter ki 101 numaralı odaya götürmeyin.'' ''Subay, 101 numaralı odaya!'' diye yineledi. Adamın zaten sararıp solmuş olan yüzü öyle bir renge bürünmüştü ki Winston'ın ağzı açık kaldı. İnsan görse inanmazdı ama adamın yüzü yemyeşil olmuştu. ''Dilediğinizi yapın bana'' diye uludu. ''Haftalardır aç bıraktınız zaten. Bitirin şu işi, bırakın öleyim. Vuracaksanız vurun, asacaksanız asın. İsterseniz 25 yıl verin. Başka kimi ele vermemi istiyorsanız söyleyin. Kim olduğunu söyleyin yeter. İstediğiniz her şeyi söylerim.'' ''Kim olduğu, ona ne yapacağınız umurumda değil. Benim bir karım, üç de çocuğum var. En büyüğü 6 yaşında. Hepsini getirip gözümün önünde boğazlarını kesin, gıkımı çıkartmam. Yeter ki 101 numaralı odaya götürmeyin beni.'' ''101 numaralı odaya,'' dedi subay. Adam kendi yerine bir başka kurban ararcasına çılgın bakışlarla öteki tutuklulara göz attı. Bakışları çenesiz adamın darmadağın olmuş yüzüne takıldı. incecik kolunu ona doğru uzattı. ''Götürmeniz gereken bu işte ben değilim!'' diye bağırdı. ''Suratı dağıtıldıktan sonra neler dediğini duymadınız. Bana bir fırsat verin, size neler söylediğini anlatayım. Partiye karşı olan o, ben değilim.'' Muhafızlar üstüne yürüdüler. Adam avazı çıktığı kadar haykırmaya başladı. ''Onu duymadınız!'' diye tekrarlıyordu. ''Tele ekranda bir terslik oldu. Sizin aradığınız o. Beni bırakın, onu alın.'' İki iri kıyım muhafız onu kollarından yakalamaya kalktı. Ama tam o sırada kendini yere attığı gibi tahta sıranın demir ayaklarının birine yapıştı. Bir hayvan gibi uluyup duruyordu. Muhafız onu oradan çekip almak için tutup asıldı. Ama demire akıl almaz bir güçle yapışmıştı. 20 saniye kadar asılıp durdular. Tutuklular elleri dizlerinin üstünde kenetlenmiş, sessizce oturuyor, doğruca önlerine bakıyorlardı. Adam çok geçmeden ulumayı kesti. Demire olanca gücüyle tutunmaktan soluğu kesilmişti. Sonra birden değişik bir haykırış duyuldu. Muhafızlardan birinin postalıyla attığı tekme adamın elinin parmaklarını kırmıştı. Ayaklarından tutup sürüklediler. 101 numaralı odaya, dedi subay. Dışarı çıkarlarken güçlükle yürüyor, başı önünde parçalanan elini ovuşturuyordu. Karşı koyacak gücü artık kalmamıştı. Uzun bir süre geçti. Yüzü kaşık kadar kalmış adamı götürdüklerinde gece yarısı idiyse şimdi sabah olmalıydı. Yok, götürdüklerinde sabah idiyse şimdi öğleden sonra olsa gerekti. Winston saatlerdir bir başınaydı. Daracık sırada oturmaktan o kadar acı çekiyordu ki ikide bir kalkıp hücrenin içinde dolanıyor, üstelik tele ekrandan da bir uyarı gelmiyordu. Çenesiz adamın yere düşürdüğü ekmek parçası hala oradaydı. Başlangıçta ona bakmamak için ne yapacağını bilemiyordu ama çok geçmeden açlık yerini susuzluğa bıraktı. Ağzında yapış yapış kötü bir tat vardı. İçerideki uğultu ve hiç kapatılmayan beyaz ışık baygınlık veriyor, kafasının içini bomboş hissetmesine yol açıyordu. Kemiklerindeki ağrı dayanılmaz olduğunda ayağa kalkıyor, ayağa kalkınca da başı döndüğü için hemen oturuyordu. Bedensel duyumlarını biraz denetim altına alabildiğinde yeniden dehşete kapılıyordu. Kimi zaman gittikçe azalan bir umutla O'Brien ve jilet düşüyordu aklına. Jileti yemeğin içine gizleyerek gönderebilirlerdi ama yemek verildiği yoktu ki. Julia daha da belli belirsiz geçiyordu aklından. Bir yerlerde acı çekiyor olmalıydı. Belki de kendisinden çok daha kötü durumdaydı. O anda acı içinde çığlık atıyor olabilirdi. Acımı iki katına çıkararak Julia'yı kurtarabilecek olsam bunu yapar mıyım? Evet, yaparım diye geçirdi aklından. Ama böyle yapmak zorunda olduğunu bildiği için aldığı düşünsel bir karardı bu. Gerçekten içinden geldiği için değil. İnsan burada acıdan ve acının yaklaşmakta olduğunu sezmekten başka hiçbir şey duyumsayamıyordu. Kaldı ki insanın gerçekten acı çekerken hangi nedenle olursa olsun acısının artmasını istemesi mümkün müydü? Bu soruyu yanıtlamak şimdilik olanaksızdı. Yeniden postal sesleri duyuldu. Kapı açıldı, içeriye O'Brien girdi. Winston yerinden kalktı. O'Brien'i görmenin şaşkınlığıyla boş bulunmuş, yıllardır ilk kez tele ekranın varlığını unutmuştu. ''Demek sizi de yakaladılar!'' diye bağırdı. O'Brien neredeyse pişmanlık içeren belli belirsiz bir alaycılıkla ''Beni çoktan yakalamışlardı!'' dedi. Yana çekildi. Elinde siyah, uzun copuyla iri yarı bir muhafız belirdi. ''Bunu biliyordum Winston'' dedi O'Brien. ''Sakın kendini kandırma. Biliyordum bunu, hep biliyordun.'' Evet, şimdi anlıyordu. Başından beri biliyordu. Ama şimdi bunu düşünecek vakit yoktu. Gözü muhafızın elindeki coptan başka bir şey görmüyordu. Her an bir yerine inebilirdi cop. Kafasına, kulağına, koluna, dirseğine. Ve indi dirseğine. Bir eliyle dirseğini tutarak inme inmişçesine dizlerinin üstüne çöktü. Her şey sapsarı bir ışığa boğuldu. Tek bir cop darbesinin bu kadar acı vermesi olacak şey değildi. Işık dağıldığında ikisinin tepesine dikilmiş kendisine baktığını gördü. Muhafız gülmekten kırılıyordu. En azından bir soru yanıtını bulmuştu. İnsan hiçbir zaman hiçbir nedenle acısının artmasını isteyemezdi. Olsa olsa acısının dinmesini isteyebilirdi. Dünyada fiziksel acı kadar kötü bir şey olamazdı. Felç olmuş sol kolunu tutarak yerde kıvranırken acı karşısında kahramanlık taslanamaz, asla kahramanlık taslanamaz diye düşünüp duruyordu. İkinci bölüm. Kamp yatağını andıran ama yerden biraz daha yüksekte duran bir şeyin üstünde sımsıkı bağlanmış yatıyordu. Yüzüne eskisinden daha güçlü bir ışık vuruyordu. Bir yanında O'Brien duruyor, dikkatle ona bakıyordu. Öbür yanında duran beyaz önlüklü adamın elinde bir şırınga vardı. Gözlerini açtıktan sonra bile çevresindekileri ancak yavaş yavaş seçebiliyordu. Bu odaya sanki bambaşka bir dünyadan, çok daha derinlerdeki bir sualtı dünyasından yüzerek çıkıyordu. Ne kadardır orada, derinlerde olduğunu bilmiyordu. Tutuklandığı andan beri karanlık ya da aydınlık görmemişti. Kaldı ki anımsadıklarının da bir sürekliliği yoktu. Bilincinin, uykudaki bilincinin bile zaman zaman kapandığı ve kapkara bir boşluktan sonra yeniden açıldığı olmuştu. Ama bu boşluklar günlerce ya da haftalarca mı sürmüştü yoksa yalnızca birkaç saniye mi, bunu bilmek olanaksızdı. Karabasan dirseğine indirilen o ilk darbeyle başlamıştı. Sonradan tüm olup bitenin başlangıçta tutukluların hemen hepsine uygulanan sıradan bir sorgulama olduğunu anlayacaktı. Herkesin eninde sonunda itiraf etmek zorunda kalacağı casusluk, sabotaj ve benzerleri gibi bir sürü suç vardı. İtiraf bir formalite olmasına karşın işkence gerçekti. Kaç kez dayak yemişti, dayaklar ne kadar sürmüştü anımsayamıyordu. Hep siyah üniformalı 5-6 adam oluyordu başında. Bazen yumruk atarak, bazen coplarla, bazen demir çubuklarla dövüyorlar, bazen de postallarıyla tekmeliyorlardı. Kim bilir kaç kez umarsız bir hayvan gibi yerlerde yuvarlanmış, tekmelerden sakınabilmek için boşuna bir çabayla debelenip durmuş ama her seferinde kaburgalarına, karnına, dirseklerine, kasığına, kuyruk sokumuna daha fazla tekme yemekten kurtulamamıştı. Kimi zaman bu iş o kadar uzun sürüyordu ki bilincini yitirmeyi becerememesi muhafızların attığı dayaktan çok daha acımasız geliyordu. Bazen sinirleri öyle boşanıyordu ki daha dayak başlamadan yalvar yakar oluyor, muhafızın kalkan yumruğunu görür görmez işlediği işlemediği bir sürü suçu itiraf ediveriyordu. Kimi zaman ilkin hiçbir şey itiraf etmemeye karar veriyor, o zaman ağzından tek bir sözcüğü bile söke söke almak zorunda kalıyorlardı. Kimi zaman da kendince bir uzlaşma yolu arayarak itiraf edeceğim ama hemen değil, acı dayanılmaz olana kadar direnmeliyim. 3 tekme daha atsınlar, sonra 2 tekme daha, o zaman ne istiyorlarsa söylerim diyordu kendi kendine. Bazen ayakta duramaz hale gelinceye kadar dövüldükten sonra hücrenin taş zeminine patates çuvalı gibi fırlatıp atılıyor, kendine gelmesi için birkaç saat bekleyip yeniden götürülüyor, yeniden dayağa başlıyorlardı. Toplanıp kendine gelmesi için daha uzun süreler gerektiği de oluyordu. Ama çoğu zaman uykuda ya da baygın geçen bu süreleri belli belirsiz anımsıyordu. Duvara iliştirilmiş tahtadan bir ranzası, teneke lavabosu olan bir hücreyi, sıcak çorba, ekmek ve bazen kahveden oluşan yemekleri anımsıyordu. Sakalını kazıyıp saçını kesmeye gelen suratsız berberi, nabzını ölçüp reflekslerini kontrol eden, göz kapaklarını kaldırıp gözlerine bakan, sert parmaklarıyla kırık kemiklerini yoklayan, uyutmak için koluna iğne vuran, ekşi suratlı, beyaz önlüklü adamları anımsıyordu. Dayaklar giderek seyrekleşmiş, daha çok yanıtları yeterli bulunmazsa her an geri gönderilebileceğine ilişkin bir gözdağına, bir korkutmacaya dönüşmüştü. Sorgucuları artık siyah üniformalı kaba saba adamlar değil, ufak tefek, tombul, partili entelektüellerdi. Bu parlak gözlüklü aceleci adamlar Winston'ın üzerine aralıksız 12 saat nöbetleşe çalışıyorlardı. Bunlar hiç dinmeyen hafif bir acı duymasına özen göstermekle birlikte yalnızca bu acıyla yetinmiyorlardı. Tokat atıyorlar, kulaklarını büküyorlar, saçını çekiyorlar, tek ayak üstünde durduruyorlar, işemesine izin vermiyorlar, yüzüne parlak ışıklar tutarak gözlerinden yaşlar boşanana kadar bekliyorlardı. Bütün bunların tek amacı onu aşağılamak, düşünme ve akıl yürütme gücünü yok etmekti. Asıl silahları saatlerce süren acımasız sorgulamalardı. Tuzağa düşürerek yalanını yakalıyorlar, söylediği her şeyden başka bir anlam çıkartıyorlar, ne zaman yalan söylese ve çelişkiye düşse tepesine çöküyorlardı. Ta ki ruhu karardığı ve utancından yerin dibine geçtiği için hüngür hüngür ağlayıncaya kadar. Bazen bir sorgu sırasında 5-6 kere ağladığı bile oluyordu. Çoğu zaman bağırıp çağırarak sövgüler yağdırıyorlar, her duraksamasında yeniden muhafızların ellerine teslim etmekle tehdit ediyorlardı. Ama bazen de tutumları birden değişiyor, ona yoldaş diye seslenerek İngsos ve Büyük Birader adına yalvarıyorlar, üzgün bir sesle partiye bağlılığın verdiği zararları gidermek istemesini sağlayacak kadar sürüp sürmediğini soruyorlardı. Saatlerce süren sorgulamadan sonra sinirleri boşandığı için bu kadarı bile gözyaşlarına boğulmasına yetiyordu. Sonunda muhafızların postalları ve yumruklarından çok başının etini yiyip duran bu adamlar kırmıştı direncini. Artık ne istense söylüyor, önüne konan her kağıdı imzalıyordu. Artık yeniden tepesine binmelerine meydan vermeden kendisinden neyi itiraf etmesini istediklerini öğrenip bir an önce itiraf etmekten başka bir şey düşünmüyordu. Partinin önde gelen üyelerinin öldürülmesinden, bozgunculuk tohumları eken broşürlerin dağıtılmasından, devletin parasını zimmetine geçirmekten, askeri sırların satılmasından sorumlu olduğunu, pek çok sabotaj eylemine katıldığını itiraf etmişti. Ta 1968'den beri Doğu Asya hükümetine para karşılığında casusluk yaptığını da itiraf etmişti. Dindar, kapitalizm hayranı ve cinsel sapık olduğunu itiraf etmişti. Karısının hayatta olduğunu kendisinin bildiği gibi kendisini sorgulayanların da bilmeleri gerekiyordu. Ama karısını öldürdüğünü de itiraf etmişti. Goldstein'la yıllardır temasta olduğunu, hemen hemen bütün tanıdıklarının katıldıkları bir yeraltı örgütüne üye olduğunu da itiraf etmişti. Her şeyi itiraf etmek ve herkesi işin içine katmak daha kolaydı. Üstelik bir bakıma hepsi doğruydu. Partiye düşman olduğu doğruydu ve partinin gözünde düşünce ile eylem arasında en küçük bir fark yoktu. Anımsadığı daha başka şeyler de vardı. Zihninde birbirinden kopuk, bulanık görüntüler halinde geziyorlardı. Bir çift gözden başka bir şey göremediği için karanlık mı aydınlık mı olduğunu anlayamadığı bir hücredeydi. Yakınlarda bir yerden bir aletin yavaş ve düzenli tıkırtıları duyuluyordu. Gözler gittikçe büyüyor ve parlaklaşıyordu. Birden oturduğu yerden havalanıp sürükleniyor, bir çift göz onu içine çekip yutuveriyordu. Göz alıcı ışıklar altında kadranlarla kuşatılmış bir koltuğa kayışlarla bağlanmıştı. Beyaz önlüklü bir adam kadranlardaki rakamları okuyordu. Dışarıdan postal sesleri geliyordu. Kapı gıcırdayarak açılıyor, yüzü bal mumundan bir maske yandıran subay ardında iki muhafızla birlikte içeri giriyordu. 101 numaralı odaya, diyordu subay. Beyaz önlüklü adam dönüp bakmıyordu. Winston'a da bakmıyor, gözlerini kadranlardan ayırmıyordu. 1 kilometre genişliğinde ışıl ışıl aydınlatılmış, uçsuz bucaksız bir koridorda bir yandan kahkahalar atarak, bir yandan da bağıra çağıra itiraflarda bulunarak düşe kalka ilerliyordu. Her şeyi, işkence altında gizlemeyi başardığı şeyleri bile itiraf ediyordu. Tüm bir yaşam öyküsünü zaten bilen insanlara anlatıyordu. Muhafızlar, öteki sorgucular, beyaz önlüklüler, O'Brien, Julia, Bay Carrington da onunla birlikteydiler. Koridorda hep birlikte kahkahalar atarak düşe kalka ilerliyorlardı. Gelecekte saklı olan o korkunç şey her nasılsa atlanmış olmamıştı. Her şey yolundaydı, acılar son bulmuştu, yaşamı son ayrıntısına kadar gözler önüne serilmiş, anlaşılmış, bağışlanmıştı. Tahta yatakta doğruldu. O'Brien'in sesini duyar gibi olmuştu. Tüm sorgu boyunca O'Brien'i hiç görmemiş olmasına rağmen onun hep yanı başında olduğunu hissetmişti. Her şeyi yöneten O'Brien'di. Muhafızları Winston'ın üzerine salan da, onu öldürmelerini önleyen de oydu. Winston, ne zaman acı içinde haykıracağına, ne zaman dinlenmesine izin verileceğine, ne zaman yemek yiyeceğine, ne zaman uyuyacağına, koluna ne zaman uyuşturucu verileceğine karar veren oydu. Soruları soran da, yanıtları telkin eden de oydu. O hem işkence eden hem de koruyandı. Hem sorgucu hem de dosttu. Uyutulduğu sırada mı, kendiliğinden uyurken mi yoksa uyanıkken mi anımsamıyordu ama bir keresinde bir ses, ''Merak etme Winston, benim korumam altındasın.'' diye ona fısıldamıştı. ''7 yıl boyunca izledim seni. Artık dönüm noktası geldi. Seni kurtaracağım. Seni kusursuz kılacağım.'' O'Brien'in sesi olup olmadığını kestiremiyordu. Ama 7 yıl önce rüyasında ona ''Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız.'' diyen sesle aynı sesti bu. Sorgulamanın sona erdiğini anımsamıyordu. Arada bir süre her şey kararmış, ardından şimdi bulunduğu hücre ya da oda yavaş yavaş çevresinde belirginleşmişti. Sırt üstü dümdüz yatıyor, hiç kıpırdayamıyordu. Bedeninin belli başlı noktaları yattığı yere perçinlenmiş gibiydi. Başının arkası bile bir biçimde tutturulmuştu. O'Brien tepesine dikilmiş, ciddi, hatta biraz da üzgün ona bakmaktaydı. Aşağıdan bakıldığında gözlerinin altındaki torbalar ve yanaklarından çenesine kadar inen derin çizgiler yüzünü kaba ve yorgun gösteriyordu. Winston'ın sandığından yaşlıydı. 48-50 yaşlarında olmalıydı. Üstünde rakamların bulunduğu bir kadranın kolunu tutuyordu. ''Sana demiştim'' dedi O'Brien. ''Bir daha ancak burada buluşuruz'' diye. ''Evet'' dedi Winston. O'Brien'ın elini hafifçe oynatışı dışında hiçbir uyarı gelmeden bedenini bir acı dalgası kapladı. Olup biteni göremediği için ürkütücü bir acıydı. Bunun kendisini öldürebileceğini hissediyordu. Kaldı ki gerçekten de böyle bir şey yapılıyor muydu, bu acı elektrik vererek mi sağlanıyordu, farkında değildi. Ama bedeni paramparça oluyor, eklemleri yavaş yavaş birbirinden ayrılıyordu. Acıdan alnı tere batmıştı. Ama bel kemiğinin kopmak üzere olduğunu hissetmesi onu çok daha fazla korkutuyordu. Mümkün olduğu kadar sesini çıkarmamaya çalışarak dişlerini sıktı. Burnundan derin bir nefes aldı. O'Brien gözlerini yüzünden ayırmadan ''Korkuyorsun'' dedi. ''Birazdan bir yerinin kopacağından korkuyorsun. Özellikle de bel kemiğinin kopacağından, omurlarının birbirinden ayrıldığını, omurlarındaki sıvının aktığını görür gibi oluyorsun. Aklından geçen bu öyle değil mi Winston?'' Winston cevap vermedi. O'Brien kadranın kolunu geri çekti. Acı geldiği gibi gidiverdi. ''Kırktaydı'' dedi O'Brien. ''Bu kadrandaki rakamların 100'e kadar çıktığını görebilirsin. Bu konuşmamız boyunca lütfen aklından çıkarma. Sana istediğim anda istediğim kadar acı verebilirim. Bana yalan söylediğin, kaçamaklı yanıtlar vermeye kalktığın, hatta her zamanki zeka düzeyinin altına düştüğün anda acıdan çığlığı basarsın, anlaşıldı mı?'' ''Anlaşıldı'' dedi Winston. O'Brien biraz yumuşamış gibiydi. Gözlüğünü düzeltirken düşünceli görünüyordu. Odanın içinde şöyle bir gidip geldi. Kibar ve sabırlı bir sesle konuşuyordu. Cezalandırmaktan çok açıklamak ve inandırmak isteyen bir hekim, öğretmen, hatta rahip gibiydi. ''Senin için kendimi paralıyorum Winston'' dedi. ''Çünkü sen buna değersin. Sorununun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Aslında yıllardır biliyordun. Ama bilmezlikten gelmek için elinden geleni yaptın. Ussal dengesizlik var sende. Bellek yetersizliği çekiyorsun. Gerçek olayları anımsayamadığın gibi hiç olmamış olayları anımsadığına inanıyorsun. Neyse ki bunun tedavisi var. Bugüne kadar kendini iyileştirmek için hiçbir çaba harcamadın. Çünkü iyileşmek istemiyordun. Azıcık istemen yeterliydi ama buna hazır değildin. Şimdi bile hastalığına bir erdemmiş gibi dört elle sarılıyorsun. Örneğin söyler misin, Okyanusya şu anda hangi devletle savaşıyor?'' ''Ben tutuklandığımda Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyordu.'' ''Doğu Asya ile, tamam. Zaten Okyanusya her zaman Doğu Asya ile savaşır, öyle değil mi?'' Winston nefesini tuttu. Konuşmak için ağzını açtı ama bir şey demedi. Gözlerini kadrandan ayıramıyordu. Lütfen gerçeği söyle Winston, senin gerçeğini. Ne anımsıyorsan onu söyle. Tutuklanmadan daha bir hafta öncesine kadar Doğu Asya ile hiç savaşmadığımızı anımsıyorum. Onlar bizim müttefikimizdi. Avrasya ile savaş halindeydik. O da 4 yıl sürmüştü. Ondan önce... O'Brien eliyle işaret ederek Winston'ı susturdu. Başka bir örnek vereyim dedi. Birkaç yıl önce çok ciddi bir yanılgıya kapılmıştın. Bir zamanlar parti üyesi olan 3 kişinin her şeyi itiraf ettikten sonra vatana ihanet ve sabotajdan idam edilen Jones, Aronson ve Rutherford'un kendilerine yüklenen suçları işlemediklerini sanıyordun. İtiraflarının düzmece olduğunu su götürmez bir biçimde kanıtlayan bir belge bulduğunu sanıyordun. Gördüğünü sandığın o fotoğraf bir sanrıydı. Gerçekten elinde tuttuğunu sanmıştın. Şöyle bir fotoğraftı. O'Brien'in parmakları arasında ince uzun bir gazete parçası belirmişti. Gazete parçası 5 saniye kadar Winston'ın görüş alanında kaldı. Fotoğrafı açık seçik görmüştü. Hem de o fotoğraftı. 11 yıl önce rastlantıyla eline geçtiğinde hemen yok ettiği fotoğraftı. Jones, Aronson ve Rutherford'u New York'taki bir parti toplantısında gösteren fotoğrafın bir kopyası. Bir an gözlerinin önünde belirmiş, sonra gözden kaybolmuştu. Ama görmüştü işte, gözleriyle görmüştü. Yattığı yerden acıyla doğrulmaya kalkıştı. Ama boşuna. Doğrulmak şöyle dursun, kıpırdamak bile imkansızdı. O an kadranı bile unutmuştu. Tek istediği fotoğrafı yeniden parmakları arasında tutabilmek, hiç değilse bir kez daha görebilmekti. ''Var işte!'' diye bağırdı. O'Brien, ''Hayır, yok!'' dedi. Odanın karşı duvarındaki bellek deliğine gidip kapağını kaldırdı. İnce kağıt parçası sıcak hava akımında döne döne gitti. Derinlerde bir yerde alevlerin arasında yok oldu. O'Brien dönüp geldi. ''Kül oldu!'' dedi. ''Kül olduğunu bile anlamak olanaksız. Toz, artık yok, hiçbir zamanda olmadı.'' Ama vardı, hala da var, belleğimizde var, ben anımsıyorum, siz de anımsıyorsunuz. Ben anımsamıyorum dedi O'Brien. Winston yıkılmıştı. Çift düşün buydu işte, korkunç bir umarsızlığa kapılmıştı. O'Brien'in yalan söylediğinden emin olsa hiç kaygı duymayacaktı. Ama O'Brien'in fotoğrafı gerçekten unutmuş olması pekala mümkündü. O zaman fotoğrafı anımsadığını, yatsıdığını unutmuş olabileceği gibi unuttuğunu da unutmuş olabilirdi. Bunun sıradan bir hile olduğundan nasıl emin olabilirdi ki insan? Belki de delilerdeki o zihin kayması gerçekten olabiliyordu. Onu yenik düşüren düşünce bu oldu. O'Brien başına dikilmiş dikkatle ona bakıyordu. Dik başlı ama parlak bir çocuğa sabırla özen gösteren bir öğretmen gibiydi. Geçmişin denetlenmesiyle ilgili bir parti sloganı vardır dedi. Söyler misin lütfen? Winston boyun eğerek, geçmişi denetim altında tutan geleceği de denetim altında tutar. Şimdiyi denetim altında tutan geçmişi de denetim altında tutar dedi. O'Brien başıyla onaylayarak, şimdiyi denetim altında tutan geçmişi de denetim altında tutar dedi. Geçmişin gerçekten var olduğu kanısında mısın Winston? Winston bir kez daha umarsızlığa kapılmıştı. Kadrana bir bakış fırlattı, kendisini acı duymaktan kurtaracak yanıtın evet mi yoksa hayır mı olduğunu bilmediği gibi hangi yanıtın doğru olduğuna inandığını da bilmiyordu. O'Brien hafifçe gülümseyerek, ''Sen metafizikçi değilsin Winston'' dedi. ''Var olmanın ne anlama geldiğini şu ana kadar hiç düşünmedin. Daha açık söyleyeyim, geçmiş uzamda somut olarak var mıdır?'' Geçmişin varlığını hala koruduğu herhangi bir yer, bir somut nesneler dünyası var mıdır? Hayır. Öyleyse geçmiş, varsa eğer nerededir? Kayıtlarda, yazılı olarak. Kayıtlarda, başka nerede? Zihinlerde, insanın belleğinde. Bellekte, güzel. Biz parti olarak tüm kayıtları da, tüm bellekleri de denetim altında tuttuğumuza göre... Geçmişi de denetim altında tutuyoruz demektir. Öyle değil mi Winston? Winston kadranı bir an için yine unutarak ''Ama insanların bir sürü şeyi anımsamalarını nasıl önleyebilirsiniz ki?'' dedi. ''İstem dışı bir şey bu. Anımsamamak insanın elinde değil. belleği nasıl denetim altında tutabilirsiniz? Benimkini denetlemediniz. O'Brien yeniden sertleşti. Elini kadrana uzattı. Tam tersine dedi. Sen denetlemedin belleğini. O yüzden buradasın. Alçak gönüllülüğü, öz denetimi beceremediğin için buradasın. Akıllılığın bedeli olan boyun eğmeye hiç yanaşmadın. Deliliği tek kişilik bir azınlık olmayı yeğledin. Gerçekliği ancak denetim altındaki zihinler görebilir Winston. Sen gerçekliğin nesnel, dışsal ve kendi başına var olan bir şey olduğunu sanıyorsun. Ayrıca gerçekliğin apaçık ortada olduğuna inanıyorsun. Herkesin her şeyi senin gibi gördüğünü inandırıyorsun kendini. Ama beni dinlersen Winston, gerçeklik dışsal bir şey değildir. Gerçeklik insanın zihnindedir. Başka bir yerde değil. Bireyin her zaman yanılabilen ve kısa zamanda yok olup giden zihinlerinde değil. Yalnızca partinin ortaklaşa ve ölümsüz zihnindedir. Parti neye gerçek diyorsa gerçek odur. Partinin gözünden bakmadıkça gerçekliği görmek olanaksızdır. İşte senin yeniden öğrenmen gereken de bu Winston. Bu da benliğini yok etmeyi, iradeli olmayı gerektirir. Akıllı olmak istiyorsan özünden vazgeçmelisin. Söylediklerinin özümsenmesini bekliyormuş gibi bir an durduktan sonra ''Güncene özgürlük 2 kere 2 4 eder diyebilmektir'' diye yazdığını anımsıyor musun? Diye sordu. ''Evet'' dedi Winston. O'Brien baş parmağını kapatarak sol elini tersinden Winston'a gösterdi. ''Kaç parmağımı görüyorsun Winston?'' ''4.'' ''Peki parti 4 değil de 5 diyorsa o zaman kaç?'' ''4.'' Winston acıyla inledi. Kadranın ibresi 55'e çıkmıştı. Gövdesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Hava ciğerlerine doldu ve dışarı boşalırken dişlerini kenetleyerek bile önleyemediği boğuk iniltiler çıkardı Winston. O'Brien hala 4 parmağını göstererek onu izliyordu. Kolu geri çekti. Acı biraz hafifledi. ''Kaç parmak görüyorsun Winston?'' ''4.'' İbre 60'a yükseldi. ''Şimdi kaç parmak Winston?'' ''4, 4, 4.'' İbre yeniden yükselmiş olmalıydı ama Winston kadrana bakamıyordu. O kaba acımasız yüzden ve 4 parmaktan başka bir şey görmüyordu. Parmaklar gözlerinin önünde dev birer sütun gibi dikiliyordu. Bulanık ve titreşir gibiydiler ama 4 tane oldukları kesindi. ''Kaç parmak var Winston?'' ''4, kesin şunu kesin. Nasıl yaparsınız? 4 işte.'' ''Kaç parmak var Winston?'' ''5, 5, 5.'' ''Hayır Winston, yararı yok. Yalan söylüyorsun. Hala 4 olduğunu düşünüyorsun. Lütfen söyle, kaç parmak var?'' ''4, 5, 4.'' ''Siz ne diyorsanız o kadar var. Yeter ki kesin şunu, durdurun şu acıyı.'' Bir de baktı, O'Brien'in kolu omuzlarında dikilmiş oturuyor. Birkaç saniyeliğine kendinden geçmiş olsa gerekti. Gövdesini saran kayışlar gevşetilmişti. Çok üşüyordu. Zangır zangır titriyor, çeneleri birbirine vuruyordu. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bir an küçük bir çocuk gibi O'Brien'e sarıldı. Omzuna dolanan o ağır kol onu rahatlattı. Sanki O'Brien onun koruyucusuydu. Acı başka bir yerden geliyordu. Kaynağı başka bir yerdeydi. Onu acıdan kurtaracak olan O'Brien'di sanki. ''Çok yavaş öğreniyorsun Winston'' dedi. Winston hüngür hüngür ağlayarak ''Elimde değil'' dedi. ''Gözümle gördüğümü nasıl yatsırım? 2 kere 2 4 eder.'' ''Bak Winston, bazen 2 kere 2 5 eder, hatta bazen 3 eder, bazen aynı anda hem 5 eder hem 3 eder. Daha fazla çaba göstermelisin. Aklı başında olmak kolay değildir.'' Winston'ı yatağa uzandırdı. Winston'ın kolları ve bacaklarını saran kayışlar yeniden sıkılandı. Gerçi acı geçmiş, titreme durmuştu. Ama bitkin düşmüştü, üşüyordu. O'Brien işlem boyunca yerinden kıpırdamadan öylece durmuş olan beyaz önlüklü adama başıyla işaret etti. Beyaz önlüklü adam eğilip Winston'ın gözlerine baktı. Nabzını saydı, göğsünü dinledi. Parmaklarıyla orasına burasına vurarak tepeden tırnağa muayene etti. O'Brien'a başıyla olur verdi. ''Bir daha ver'' dedi O'Brien. Acı Winston'ın bedeninin içinden akıp geçti. İbre 70'e, 75'e dayandı. Bu kez gözlerini kapatmıştı. Biliyordu, parmaklar hala oradaydı ve hala 4 taneydi. Önemli olan tek bir şey vardı. O da bedeninin kasılması geçinceye kadar hayatta kalabilmek. Artık ağlayıp ağlamadığının farkında değildi. Acı yeniden hafifledi. Gözlerini açtı. O'Brien kolu geriye çekmişti. Kaç parmak var Winston? 4. Sanırım 4. Elimde olsa 5 görürdüm. 5 görmeye çalışıyorum. Hangisini istiyorsun? Beni 5 parmak gördüğüne inandırmayı mı yoksa gerçekten 5 görmeyi mi? Gerçekten 5 görmek istiyorum. Bir daha ver, dedi O'Brien. İbre belki de 89'a yükselmişti. Winston acının nereden kaynaklandığını artık ancak kesik kesik anımsayabiliyordu. Sımsıkı kapalı göz kapaklarının gerisinde bir yığın parmak şıkır şıkır oynuyor, birbirine dolanıp çözülüyor, birbirinin ardında kaybolup yeniden beliriyordu. Onları saymaya çalışıyor ama neden saymaya çalıştığını bilmiyordu. Tek bildiği onları saymanın olanaksız olduğu ve her nasılsa 4 ile 5 arasındaki gizemli özdeşlikten kaynaklandığıydı. Acı yeniden azaldı. Gözlerini açtığında hala aynı şeyi görmekte olduğunu fark etti. Sayısız parmak, akıp giden ağaçlar gibi durmadan birbirine karışarak iki yönde geçip gidiyordu hala. Gözlerini yeniden kapattı. Kaç parmak görüyorsun Winston? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir daha yaparsanız ölürüm. 4, 5, 6. İnan ki bilmiyorum. Bu daha iyi, dedi O'Brien. Winston'ın koluna bir iğne girdi. Çok geçmeden tüm bedenine sağaltıcı, yatıştırıcı bir sıcaklık yayıldı. Acısını neredeyse unutmuş gibiydi. Gözlerini açtı ve minnetle O'Brien'a baktı. O kaba saba, çirkin ama bir o kadar da zeki yüzü görünce yüreği alt üst oldu. Kımıldayabilse elini uzatıp O'Brien'ın koluna dokunacaktı. Onu hiç o andaki kadar sevmemişti. Ama bunun nedeni yalnızca çektiği acıya son vermiş olması değildi. O eski, derinlerde yatan duygu geri gelmişti. O'Brien'ın dost mu düşman mı olduğu önemli değildi. Konuşulabilecek biriydi O'Brien. İnsan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu belki de. O'Brien yaptığı işkenceyle onu çıldırmanın eşiğine getirmişti. Birazdan canını alacağı da açıktı. Ama hiç fark etmezdi. Bir bakıma arkadaşlıktan derin bir şeydi bu. Yakın dosttular. Asıl söylenmesi gerekenler hiçbir zaman söylenmeyecek olsa bile bir gün bir yerde buluşup konuşabilirlerdi. O'Brien aklından aynı düşünce geçiyormuşçasına ona baktı. Sakin, sohbet edercesine, ''Nerede olduğunu biliyor musun Winston?'' diye sordu. ''Bilmiyorum, tahmin edebiliyorum, Sevgi Bakanlığında.'' ''Ne kadardır burada olduğunu biliyor musun?'' ''Bilmiyorum, günlerdir, haftalardır, aylardır, belki de yıllardır.'' ''Peki insanları neden buraya getiriyoruz sence?'' ''İtiraf ettirmek için.'' Hayır, onun için değil, başka? Cezalandırmak için. Hayır diye bağırdı O'Brien. Sesi müthiş değişmiş, yüzüne hem bir sertlik hem de bir canlılık gelmişti. Hayır, ne yalnızca itiraf ettirmek için ne de cezalandırmak için. Seni neden buraya getirdiğimizi söyleyeyim mi? İyileştirmek için, aklını başına getirmek için. Bilesin Winston, buraya getirdiğimiz hiç kimseyi iyileşmeden bırakmayız. İşlediğin o ahmakça suçlar umrumuzda değil. Parti gözle görülür eylemlerle ilgilenmez. Bizi ilgilendiren tek şey düşüncedir. Biz düşmanlarımızı yok etmek için uğraşmayız. Onları değiştiririz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Winston'ın üzerine eğilmişti. Yüzü çok yakında olduğu için kocaman, aşağıdan bakıldığı için korkunç, çirkin görünüyordu. Cezbeye gelmiş gibiydi. Çılgınca bir coşku okunuyordu yüzünden. Winston'ın yüreğine yine bir ürküntü düştü. Elinde olsa yattığı yere iyice gömülecekti. O'Brien'ın durduk yerde sırf zevk için kadranın kolunu kaldırmak üzere olduğundan emindi. Ama tam o sırada O'Brien arkasını döndü. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Öfkesi biraz olsun yatışmış gibiydi. Her şeyden önce bilmelisin ki burada şehit olmak diye bir şey yoktur. geçmişte din adına yapılan gaddarlıkları okumuşsundur. Orta çağda Engizisyon diye bir şey vardı. Hiçbir işe yaramadı. Sapkınlığı ortadan kaldırmayı amaçlıyorlardı. Güçlendirmekten başka işe yaramadı. Engizisyon'un diri diri yaktığı her sapkının yerine binlercesi ortaya çıktı. Neden? Çünkü Engizisyon düşmanlarını meydanlarda hem de hala nedamet getirmemişlerken öldürdü. Daha doğrusu onları nedamet getirmedikleri için öldürdü. İnsanlar gerçek inançlarından vazgeçmedikleri için ölüyorlardı. İster istemez tüm onur kurbanın, tüm utanç da onu diri diri yakan Engizisyoncunun oluyordu. Sonraları 20. yüzyılda totaliter denenler ortaya çıktı. Alman Nazileri ve Rus Komünistleri. Ruslar sapkınlığı Engizisyon'dan daha acımasızca bastırdı. Geçmişteki hatalardan ders çıkartmışlardı. En azından şehitler yaratmamak gerektiğini öğrenmişlerdi. Kurbanlarını halk mahkemesine çıkarmadan önce onurlarını yerle bir ediyorlardı. İşkence yaparak, hücreye atarak dirençlerini kırıp öyle bir sindiriyorlardı ki acınası, umarsız birer şamar oğlanına dönüyordu hepsi. Sonunda ne istenirse itiraf ediyorlar, birbirlerini ihbar ederek, suçlayarak paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar, merhamet dilenmeye başlıyorlardı. Ama yine de yalnızca birkaç yıl sonra aynı olayın tekrarlanmasına engel olunamadı. Ölenler birer şehit olup çıkmışlar, gözden düşürülüp saygınlıklarını yitirdikleri unutuluvermişti. Peki niçin bir kez daha böyle olmuştu? Bir kere işkence altında konuşturuldukları ve itiraflarının doğru olmadığı açıkça bilindiği için. Oysa biz böyle hatalar yapmayız. Burada ağızlardan çıkan itirafların hepsi doğrudur. Doğru olmalarını sağlarız. En önemlisi de ölülerin ayağa kalkıp karşımıza dikilmelerine izin vermeyiz. Gelecek kuşakların senin hakkını teslim edeceğini aklından bile geçirme Winston. Gelecek kuşaklar senin adını bile duymayacak. Tarihten silineceksin. Seni gaza dönüştürüp stratosfere yollayacağız. Geriye hiçbir şey kalmayacak senden. Ne nüfus kütüğünde bir at, ne de belleklerde yaşayan bir anı. Geçmişten silindiğin gibi gelecekten de silineceksin. Hiç var olmamış olacaksın. Winston bir an öyleyse bana neden işkence yapıyorlar ki diye geçirdi aklından. O'Brien, Winston aklından geçeni yüksek sesle söylemiş gibi birden durdu. Gözlerini kısarak o kocaman çirkin yüzüyle Winston'ın tepesine dikildi. Seni eninde sonunda yok edeceğimize göre söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şeyin sonucu değiştirmeyeceğini düşünüyorsun dedi. O zaman da seni neden önce sorgulamaya kalktığımızı merak ediyorsun. Aklından geçen bu, öyle değil mi? Evet dedi Winston. O'Brien hafifçe gülümsedi. Sen çürük malsın Winston. Temizlenmesi gereken bir lekesin. Demin bizim geçmişteki zorbalardan farklı olduğumuzu söylemedim mi sana? Biz zoraki boyun eğilmesinden de kölece boyun eğilmesinden de hoşlanmayız. Bize özgür iradenle teslim olmalısın. Biz sapkınları bize direniyor diye yok etmeyiz. Direndikleri sürece asla yok etmeyiz. İnançlarından döndürür, kafalarının içini ele geçirip yeniden biçimlendiririz. İçlerindeki tüm kötülükleri, tüm yanılgıları silip atar, lafta değil canı gönülden saflarımıza katılmalarını sağlarız. Öldürmeden önce bizden biri yaparız. Ne kadar gizli ve güçsüz olursa olsun hiçbir yanlış düşüncenin bu dünyada barınmasına katlanamayız. Ölüm anında bile herhangi bir sapmaya izin veremeyiz. Eskiden sapkın diri diri yakılmaya giderken bile sapkınlığından vazgeçmez. Övünerek ilan edermiş sapkınlığını. Rusya'daki temizlik hareketinin kurbanları bile kurşuna dizilmeye giderken asi düşüncelerini kafalarının içinde korurlarmış. Oysa biz beyni tuzla buz etmeden önce kusursuz bir hale getiririz. Eski despotluklar şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diye buyuruyordu. Totaliterler şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye dayatıyordu. Bizse insanlara sen aslında şusun, aslında şöyle düşünüyorsun, şuna inanıyorsun diye bastırıyoruz. Buraya getirdiğimiz hiç kimse bize karşı koyamaz. Herkes pirupak edilir. Hani şu masum olduklarına inandığın üç alçak hain vardı ya, Jones, Aronson ve Rutherford. Sonunda onları bile yola getirdik. Sorgulamalarında ben de vardım. Yavaş yavaş çözüldüklerini, yalvarıp yakardıklarını, ağlayıp sızladıklarını gördüm. Üstelik acıdan da korkudan da değil, sırf pişmanlıktan. Onlarla işimiz bittiğinde birer insan müsveddesine dönmüşlerdi. Yaptıklarına üzülüyor ve büyük biradere sevgi duyuyorlardı. Hepsi o kadar. Onu ne kadar çok sevdiklerini görmek insanın yüreğine işliyordu. Zihinleri tertemiz olmuşken ölebilmek için bir an önce kurşuna dizelim diye yalvarıyorlardı. Konuşurken kendinden geçiyordu. Hala cezbede gibiydi. Yüzündeki çılgınca coşku silinmiş değildi. Winston rol yapmıyor diye geçirdi içinden. İki yüzlü değil, söylediği her sözü inanarak söylüyor. Winston'a en ağır gelen kendi düşünsel zayıflığının farkında olmasıydı. O'Brien'ın iri ama kalıplı gövdesi odanın içinde gidip geliyor, bir görünüyor, bir kayboluyordu. O'Brien kendinden her bakımdan büyük biriydi. Kendisinin bilip bileceği tüm düşünceleri çoktan öğrenmiş, incelemiş ve yatsımıştı. Zihni Winston'ın zihnini kapsıyordu. Peki o zaman O'Brien nasıl deli olabilirdi ki? Deli olan kendisi olsa gerekti. O'Brien tepesinde durup Winston'a baktı. Sesi yine dikleşmişti. Yelkenleri suya indirerek paçayı kurtaracağını sanıyorsan yanılıyorsun Winston. Yoldan çıkanlar hiçbir zaman bağışlanmaz. Yaşamana izin versek bile bizden asla kurtulamazsın. Bu işin sonu yok. Şimdiden bilesin. Seni öyle bir ezeceğiz ki geri dönüşün olmayacak. Başına öyle işler gelecek ki 1000 yıl yaşasan düzelemeyeceksin. Bir daha asla normal bir insanın hissettiklerini hissedemeyeceksin. Yüreğindeki her şey ölmüş olacak. Bundan sonra sevgi nedir, dostluk nedir bilmeyeceksin. Ne yaşama sevinci, ne gülüp eğlenmek, ne merak, ne cesaret, ne dürüstlük. Hepsinden yoksun kalacaksın. Bomboş bir adam olacaksın. Sıkıp içini boşalttıktan sonra içine kendimizi dolduracağız. Sözünü bitirdikten sonra beyaz önlüklü adama işaret etti. Winston başının arkasına büyükçe bir aygıtın yerleştirildiğini fark etti. O'Brien yatağın yanı başında oturduğu için yüzü Winston'ın yüzüyle aynı hizadaydı. Winston'ın başının üzerinden beyaz önlüklü adama 3000 dedi. Winston'ın şakaklarına hafif nemli birer ped yerleştirildi. Winston yeniden canının yanacağını sanarak sindi. O'Brien, Winston'ın elini tutarak sevecenlikle güven verdi. ''Bu sefer canın yanmayacak.'' dedi. ''Gözlerini gözlerimden ayırma.'' Tam o sırada müthiş bir patlama oldu. Ya da patlamaya benzer bir şey. Çünkü herhangi bir ses çıkıp çıkmadığı belli değildi. Kesin olan bir şey varsa o da kör edici bir ışığın çaktığıydı. Winston'ın canı yanmamış ama yüzü koyun dönmüştü. Daha önce sırt üstü yatarken her nasılsa yüzü koyun döndürülmüştü sanki. Müthiş ama acısız bir darbe onu yere sermişti. Bu arada kafasının içinde de bir şey olmuştu. Gözleri yeniden görmeye başladığında kim olduğunu ve nerede olduğunu anımsadı ve kendisine bakan yüzü tanıdı. Ama beyninden bir parça alınmış gibi bir yerlerde büyük bir boşluk vardı. ''Çok uzun sürmeyecek.'' dedi O'Brien. ''Gözlerimin içine bak. Okyanusya hangi ülkeyle savaşıyor?'' Winston şöyle bir düşündü. Okyanusya'dan ne kastedildiğini ve kendisinin Okyanusya'nın bir yurttaşı olduğunu biliyordu. Avrasya ile Doğu Asya'yı da hatırlıyordu ama kimin kiminle savaştığını bilmiyordu. Aslında bir savaş olduğunun da farkında değildi. Anımsayamıyorum. Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyor. Şimdi anımsadın mı? Evet. Okyanusya en başından beri Doğu Asya ile savaşta. Senin yaşamının, partinin, tarihin başlangıcından bu yana savaş, hep aynı savaş, aralıksız sürüyor. Bunu anımsıyor musun? Evet. 11 yıl önce vatana ihanetten ölüme mahkum edilen 3 adam hakkında bir efsane uydurdun. Onların masum olduğunu kanıtlayan bir kağıt parçası gördüğünü sandın. Oysa böyle bir kağıt parçası hiç olmadı. Onu sen uydurdun. Sonra da kendini buna inandırdın. Şimdi de onu ilk uydurduğun anı anımsa bakalım. Anımsıyor musun? Evet. Şimdi bak, Elimin parmaklarını görüyor musun? 5 parmak gördün. Bunu anımsıyor musun? Evet. O'Brien sol elinin parmaklarını kaldırmış ama baş parmağını kapatmıştı. 5 parmak var. 5 parmağı görüyor musun? Evet. Ve bir an için zihni yerine gelinceye kadar gerçekten de 5 parmak gördü. Tas tamam 5 taneydi gördüğü. Sonra her şey yeniden normale döndü. Eski korku, nefret ve şaşkınlık dolu dizgin geri geldi. Ama bir an ne kadar olduğunu bilmiyordu. Kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık bir biçimde görmüştü. O'Brien'ın her yeni uyarısı beynindeki boşluğun bir bölümünü doldurmuş ve mutlak gerçek olup çıkmıştı. Öyle ki gerekirse 2 kere 2 5 edebildiği gibi 3 de edebilirdi. O'Brien daha elini indirmeden her şey silinip gitmişti. Gerçi yeniden göremiyordu ama anımsayabiliyordu. Tıpkı bir insanın çok eskiden bambaşka biriyken yaşadığı bir olayı olanca canlılığıyla anımsaması gibi. ''Gördün mü?'' dedi O'Brien. ''Pekala olabiliyormuş işte.'' ''Evet.'' dedi Winston. O'Brien bu kadarını yeterli bulmuşçasına yerinden kalktı. Winston sol taraftaki beyaz önlüklü adamın bir ampulü kırıp içindeki sıvıyı şırıngaya çektiğini gördü. O'Brien gülümseyerek Winston'a döndü. Hep yaptığı gibi gözlüğünü burnunun üstünde geriye itti. ''Güncende yazdıklarını anımsıyor musun?'' dedi. ''Hiç değilse seni anlayan ve konuşulabilecek biri olduğum için benim dost ya da düşman olmamın bir önemi olmadığını yazmıştın. Haklıydın. Seninle konuşmaktan zevk alıyorum. Kafan bana uyuyor. Kafan benimkine benziyor ama sen biraz kaçıksın. Sorgu sona ermeden istersen birkaç soru sorabilirsin bana.'' ''Ne istersem sorabilir miyim?'' ''Ne istersen.'' O sırada Winston'ın gözlerinin kadrana kaydığını gördü. ''Merak etme, kapalı. İlk sorunu sor bakalım.'' ''Julia'ya ne yaptınız?'' dedi Winston. O'Brien bir kez daha gülümsedi. ''Julia sana ihanet etti Winston. Hem de anında, hiç duraksamadan. Doğrusu bu kadar çabuk taraf değiştiren birini çok az gördüm. Görsen tanıyamazsın. Asiliğinden, düzenbazlığından, çılgınlığından, bozgunculuğundan eser kalmadı. Hepsinden arındırıldı. Ders kitaplarına geçecek kadar kusursuz bir biçimde döndürüldü.'' ''İşkence yaptınız mı ona?'' O'Brien bu soruyu yanıtsız bıraktı. ''Başka soru?'' dedi. ''Büyük birader diye biri var mı?'' ''Tabii ki var. Parti var. Büyük birader partinin cisme bürünmüş halidir.'' ''Peki ama benim var olduğum gibi mi var?'' ''Sen yoksun ki,'' dedi O'Brien. Winston bu kez daha umarsızlığa kapıldı. Var olmadığını kanıtlayan savları biliyor, en azından kestirebiliyordu. Ama bunların hepsi çok saçmaydı. Kelime oyunundan başka bir şey değildi. ''Sen yoksun ki'' açıklaması mantık açısından tam bir saçmalık değil miydi? Ama bunu söylemenin ne yararı vardı ki? O'Brien'ın o yanıtlanması imkansız, çılgınca savlarla kendisini yerle bir edeceğini düşünerek irkildi. ''Ben varım,'' dedi yorgun bir sesle. ''Kim olduğumun farkındayım. Doğduğum, öleceğim. Kollarım ve bacaklarım var. Boşlukta bir yer kaplıyorum. Başka hiçbir somut nesne benimle aynı anda aynı yeri kaplayamaz. Peki büyük biraderin de bu anlamda var olduğu söylenebilir mi?'' ''Hiç önemli değil. Büyük birader var.'' ''Peki, büyük birader bir gün ölecek mi?'' ''Tabii ki ölmeyecek. Nasıl ölebilir ki? Başka soru?'' ''Kardeşlik diye bir örgüt var mı?'' ''Bunu asla öğrenemeyeceksin Winston. Seninle işimiz bittiğinde seni salıversek de 90 yaşına kadar yaşasan bu sorunun yanıtının evet mi hayır mı olduğunu asla öğrenemeyeceksin. Ömrün boyunca kafanda çözülmemiş bir bilmece olarak kalacak.'' Winston yattığı yerde hiç sesini çıkarmadı. Göğsü biraz daha hızlı inip kalkmaya başlamıştı. İlk aklına gelen soruyu hala sormamıştı. Sormak zorundaydı ama bir türlü soramıyordu. O'Brien'in yüzünden bu işi eğlenceli bulduğu anlaşılıyordu. Gözlüğünün camlarından bile alaycı bir parıltı yansıyor gibiydi. Winston ansızın "biliyor" dediği içinden "ne soracağımı biliyor bu." ve aklından geçen soruyu soruverdi. 101 numaralı odada ne var? O'Brien'in yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı. Donuk bir sesle yanıtladı. 101 numaralı odada ne olduğunu biliyorsun Winston. 101 numaralı odada ne olduğunu herkes bilir. Beyaz önlüklü adama parmağıyla işaret etti. Anlaşılan oturum sona ermişti. Winston'ın koluna bir iğne saplandı. O anda uykuya daldı. 3. bölüm. Yeniden bütünlenmen 3 aşamadan oluşuyor dedi O'Brien. Öğrenme, kavrama ve kabullenme. Artık 2. aşamaya geçmenin vakti geldi. Winston yine sırt üstü dümdüz yatıyordu ama kayışları biraz gevşetilmişti. Hala yatağa bağlı olmakla birlikte dizlerini bir parça kımıldatabiliyor, başını iki yana çevirebiliyor, kollarını dirsekten kaldırabiliyordu. Kadran da eskisi kadar ürkütücü olmaktan çıkmıştı. Çabuk ve zekice yanıtlar verdiğinde acıdan kurtuluyordu. O'Brien kadranın kolunu ancak Winston aptallık ettiği zaman kaldırıyordu. Bazen bütün bir oturum boyunca kadrana gerek kalmadığı bile oluyordu. Winston kaç oturum olduğunu anımsayamıyordu. Sorgulamanın tümü uzun, belirsiz bir zamana yayılmıştı. Belki birkaç haftaya, bazen günlerce, bazen yalnızca 2 saat ara veriliyordu. Orada yatarken dedi O'Brien, hep Sevgi Bakanlığı'nın sana neden bu kadar zaman ayırdığını, seninle neden bu kadar uğraştığını merak ettin, hatta bana sordun bile. Aslında aynı soru serbestken de kafanı kurcalıyordu. Yaşadığın toplumun işleyişini kavruyor ama altında yatan güdüleri kavrayamıyordun. Güncene ne yazdığını anımsıyor musun? Nasılını anlıyorum, nedenini anlamıyorum demiştin. Nedenini düşündüğün zaman aklından kuşku duymuştun. Kitabı, Goldstein'ın kitabını okudun. En azından bazı bölümlerini okumuşsundur. Bilmediğin bir şey var mıydı içinde? Siz okudunuz mu? Dedi Winston. O kitabı yazan benim. Daha doğrusu yazılmasına katkıda bulundum. Bilirsin hiçbir kitap tek başına yazılmaz. Kitapta yazanlar doğru mu peki? Tanımlamalar doğru. Ortaya koyduğu programsa tam bir saçmalık. Bilginin gizliden gizliye birikmesi, bilinçlenmenin giderek yaygınlaşması, en sonunda da proletaryanın ayaklanması, partinin alaşağı edilmesi. Bunları söyleyeceğini sen de kestirmiştin. Hepsi saçma. Proleterler 1000 yılda, 1 milyon yılda geçse asla ayaklanmazlar. Ayaklanamazlar. Nedenini söylememe gerek yok. Sen biliyorsun zaten. Şiddetli bir isyan hayalleri besliyorsan sil at kafandan. Partinin alaşağı edilmesi olanaksızdır. Parti egemenliği sonsuza kadar sürdürür. İyice kafana sok bunu. Yatağa biraz daha yaklaştı. Partinin egemenliği sonsuza dek sürecek diye yineledi. Sonra da Winston susa dursun, şimdi gelelim nasıl ve neden sorununa. Partinin iktidarını nasıl koruduğunu çok iyi biliyorsun, diye ekledi. Sen bana iktidara neden sımsıkı sarıldığımızı söyle, bizi buna yönelten ne? İktidarı neden bu kadar istiyoruz? Hadi söyle bakalım. Winston yine de kısa bir süre suskun kaldı. Kendini bitkin hissediyordu. O'Brien'in yüzünde yine o kendinden geçişin çılgınca parıltısı vardı. O'Brien'in ne diyeceğini biliyordu. Parti iktidarı kendi çıkarları için değil, çoğunluğun iyiliği için istiyordu. Parti iktidarda olmak istiyordu çünkü halk kitleleri özgürlüğü kaldıramayan ya da gerçekle yüzleşemeyen, dolayısıyla kendilerinden güçlü birileri tarafından yönetilmesi gereken zayıf ve korkak yaratıklardı. İnsanlar özgürlükle mutluluk arasında seçim yapmak zorundaydı ve büyük çoğunluk mutluluğu seçiyordu. Parti zayıfların ebedi koruyucusu, iyilik olsun diye kötülük eden, başkalarının mutluluğu uğruna kendi mutluluğundan vazgeçen, bu yola baş koymuş bir mezhepti. Ama korkunç olan diye düşündü Winston, O'Brien'in bütün bunları inanarak söyleyecek olması. Yüzünden okunuyordu bu. O'Brien her şeyi biliyordu. Dünyanın aslında nasıl bir yer olduğunu, kitlelerin ne kadar küçük düşürücü koşullarda yaşadığını, partinin onları hangi yalanlarla o koşullarda tuttuğunu Winston'dan çok daha iyi biliyordu. Her şeyi kavramış, her şeyi tartıp değerlendirmiş olmasına rağmen hiçbir şey fark etmemişti. En sonunda ulaşılacak amaç her şeyi haklı kılıyordu. Senin görüşlerini sonuna kadar dinledikten sonra kendi bildiğini okumakta direten, senden daha zeki bir çılgına karşı ne yapabilirsin ki diye geçirdi aklından. Bizi bizim iyiliğimiz için yönetiyorsunuz dedi duyulur duyulmaz bir sesle. İnsanların kendi kendilerini yönetemeyeceklerine inanıyorsunuz. O yüzden de... Sözünü bitirmeden çığlığı bastı. Ansızın bıçak gibi bir acı saplanmıştı bedenine. O'Brien kolu kaldırmış, ibreyi 35'e yükseltmişti. Çok aptalcaydı Winston, çok aptalca dedi. Bu kadarını senden beklemezdim. Çok daha akıllıca bir cevap verebilirdin. Kolu geri çekip devam etti. Sorumun yanıtı neydi söyleyeyim sana. Şöyle, parti iktidarda olmayı yalnızca kendi çıkarı için istiyor. Başkalarının iyiliği bizim umurumuzda değil. Bizi ilgilendiren yalnızca iktidardır. Servet, lüks, uzun yaşamak ya da mutluluk değil. Yalnızca iktidar, salt iktidar. Salt iktidarın ne olduğunu birazdan anlayacaksın. Bizi geçmişteki tüm oligarşilerden farklı yapan ne yaptığımızı biliyor olmamız. Bunların hepsi hatta bize benzeyenleri bile korkak ve ikiyüzlüydü. Alman Nazilerinin ve Rus komünistlerinin yöntemleri bizim yöntemlerimize çok yaklaşmıştı. Ama onlar kendi güdülerini tanımayı hiçbir zaman göze alamadılar. İktidarı zorunlu olarak ve belirli bir süre için ele geçirdiklerini, yolun sonunda insanların özgür ve eşit olacakları bir cennetin beklediğini söylüyorlar. Dahası belki de buna inanıyorlardı bile. Biz öyle değiliz. Kimsenin iktidarı sonradan bırakmak amacıyla ele geçirmediğini biliyoruz. İktidar bir araç değil, bir amaçtır. Kimse devrimi korumak için diktatörlük kurmaz. Diktatörlük kurmak için devrim yapar. Zulmün amacı zulümdür. İşkencenin amacı işkencedir. İktidarın amacı iktidardır. Şimdi anlamaya başladın mı biraz? Winston daha önce de olduğu gibi O'Brien'in yüzünün ne kadar yorgun olduğunu fark ederek irkildi. Gerçi güçlü, tıkız ve acımasız bir yüzdü. Bu yüzdeki zeka ve denetimli tutku karşısında kendini hep umarsız hissediyordu. Ama yine de bir yorgunluk vardı bu yüzde. Gözlerinin altında torbalar oluşmuş, yanaklarının derisi sarkmıştı. O'Brien ona doğru eğilerek göçkün yüzünü iyice yaklaştırdı. ''Yüzümün yaşlı ve yorgun olduğu geçiyor aklından.'' dedi. ''İktidardan dem vurmamaya karşın kendi bedenimin çürümesini bile önleyemediğimi düşünüyorsun. Bireyin yalnızca bir hücre olduğunu anlayamıyor musun Winston? Hücrenin yorgunluğu organizmanın canlılığını gösterir. Tırnaklarını kesince ölüyor musun?'' Yataktan uzaklaştı. Odanın içinde yine bir eli cebinde gidip gelmeye başladı. ''Biz iktidarın rahipleriyiz.'' dedi. ''Tanrı iktidardır ama şu anda iktidar senin için bir sözcükten öte bir şey değil. Artık iktidarın ne demek olduğunu biraz öğrenmen gerekiyor. İlk kavraman gereken de iktidarın ortaklaşa bir şey olduğu. Birey ancak birey olmaktan çıktığı ölçüde iktidar sahibi olabilir. Parti sloganını biliyorsun. Özgürlük köleliktir.'' Bunun tersinden de söylenebileceğini hiç düşündün mü? Kölelik özgürlüktür. Yani özgür insan her zaman yenilgiye uğrar. Böyledir. Çünkü insan yıkımların en büyüğü olan ölmeye yazgılıdır. Ama tümüyle tam anlamıyla boyun eğebildiği, kimliğinden sıyrılabildiği, partiyle kaynaşıp bir olabildiği zaman, işte o zaman gücü her şeye yeter ve ölümsüz olur. Kavraman gereken ikinci şey de iktidarın insanlara hükmetmek olduğu. Bedenlere hükmetmek ama en çok da zihinlere hükmetmek. Maddeye hükmetmek önemli değildir. Üstelik maddeye tümüyle hükmediyoruz zaten. Winston bir an kadrını umursamaksızın var gücüyle doğrulup oturmaya çalıştıysa da acıyla debelenerek olduğu yerde kaldı. Ama maddeye nasıl hükmedebilirsiniz ki diye haykırdı. İklime ya da yer çekimi yasasına bile hükmedemiyorsunuz. Hastalığa, acıya, ölüme de. O'Brien Winston'ı eliyle susturdu. Biz maddeye hükmediyoruz çünkü zihne hükmediyoruz. Gerçeklik kafanın içindedir. Yavaş yavaş öğreneceksin Winston. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Görünmezlik, havaya yükselme, ne istersen. İstersen bir sabun köpüğü gibi yükselebilirim yerden. İstemiyorum çünkü parti istemiyor. Doğa yasalarıyla ilgili bu 19. yüzyıl düşüncelerini kafandan atmalısın. Doğa yasalarını biz yaparız biz. Hayır, bu doğru değil. Siz bu gezegenin bile efendisi değilsiniz. Avrasya ve Doğu Asya ne olacak? Daha oraları bile fethedemediniz. Hiç önemli değil. Gerektiği zaman fethederiz. Hem fethetmesek bile ne fark eder ki? Bizim için varlığıyla yokluğu bir onların. Dünya Okyanusya'dır. Ama sizin dünya dediğiniz yer bu evrende küçücük bir nokta. İnsanoğlu da minicik, umarsız. Ne kadar zamandır var ki? Milyonlarca yıl kimse yaşamadı burada. Saçmalama, dünya bizimle yaşıt, bizden yaşlı değil. Nasıl daha yaşlı olsun ki? İnsanoğlunun bilincinde olmadığı hiçbir şey var olamaz. Ama kayalar, insanoğlunun esamesi okunmazken burada yaşamış olan soyu tükenmiş hayvanların, mamutların ve dev sürüngenlerin kemikleriyle dolu. Sen o kemikleri gözünle gördün mü Winston? Görmedin tabii. Onlar 19. yüzyıl biyologlarının uydurması. İnsandan önce hiçbir şey yoktu. Bir gün sonu gelirse insandan sonra da hiçbir şey olmayacak. İnsan dışında hiçbir şey yoktur. Ama tüm evren bizim dışımızda. Yıldızlara baksana. Bazıları 1 milyon ışık yılı uzakta. Onlara hiçbir zaman erişemeyeceğiz. O'Brien hiç umursamadan, ''Yıldız dediğin ne ki?'' dedi. ''Birkaç kilometre uzaktaki kor parçası. İstesek erişebiliriz yıldızlara, hatta onları yok edebiliriz. Dünya evrenin merkezidir. Güneş ve yıldızlar dünyanın çevresinde dönerler.'' Winston bir kez daha debelenerek doğrulmaya çalıştı. Bu kez hiçbir şey söylemedi. O'Brien Winston dediklerine karşı çıkmış da onu yanıtlıyormuşçasına sürdürdü sözünü. Bu dediğim belirli durumlarda geçerli olmayabilir tabii. Okyanusa açılırken ya da bir güneş tutulmasını önceden belirlemeye çalışırken dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ve yıldızların milyonlarca kilometre uzakta olduğunu varsaymak çoğu zaman daha uygun düşer. Ama ne fark eder ki? İkili bir astronomi sistemi yaratamayacağımızı mı sanıyorsun? Yıldızlar gereksinimimize göre yakın da olabilir, uzak da. Matematikçilerimizin bu konuda yetersiz olduklarını mı sanıyorsun? Çift düşünü ne çabuk unuttun. Winston yatağında iyice büzüldü. Ne söylerse söylesin O'Brien'in yanıtı hazırdı. Yanıt sopa gibi tepesine iniyordu. Oysa haklı olduğunu da biliyordu. Çok iyi biliyordu. İnsanın zihninin dışında hiçbir şeyin var olmadığı inancının yanlışlığını ortaya koymanın mutlaka bir yolu olmalıydı. Bu görüşün bir aldatmaca olduğu uzun yıllar önce kanıtlanmamış mıydı? Hatta bunun şimdi aklına gelmeyen bir adı bile vardı. Tepesinde durmuş kendisine bakan O'Brien'in yüzünde sinsice bir gülümseyiş gördü. ''Metafizikten pek anlamadığımı sana söylemiştim Winston.'' dedi. ''Anımsamaya çalıştığın sözcük tek bencilik. Ama yanılıyorsun. Tek bencilik değil bu. İstersen ortaklaşa tek bencilik diyebilirsin. Ama bu başka bir şey. Aslında tam tersi.'' Sonra da sesinin tonunu değiştirerek ekledi. Her neyse, bütün bunların konumuzla ilgisi yok. Gerçek güç, uğruna gece gündüz savaşmamız gereken güç, nesnelere değil insanlara hükmeden güçtür. Bir an durdu. Bir kez daha parlak bir öğrenciye soru soran öğretmen havasına büründü. İnsan insana nasıl hükmeder Winston? Winston biraz düşünüp, acı çektirerek dedi. Tamam işte, acı çektirerek, boyun eğmek yetmez. Acı çekmiyorsa kendi iradesine değil de senin iradene boyun eğdiğinden nasıl emin olacaksın? Hükmetmek acı çektirmekle ve aşağılamakla olur. Hükmetmek insanların zihinlerini darmadağın etmek, sonra da dilediğin gibi yeniden biçimlendirerek bir araya getirmekle olur. Nasıl bir dünya yaratmakta olduğumuzu anlamaya başladın mı şimdi? Eski reformcuların hayalini kurduğu o enayi, zevk düşkünü ütopyaların tam tersi bir dünya. Korku, ihanet ve azap dolu bir dünya. Ezmenin ve ezilmenin dünyası. Kendini yetkinleştirdikçe daha az acımasız olacak yerde daha da acımasız olan bir dünya. Bizim dünyamızda ilerleme daha fazla acıya doğru bir ilerleme olacak. Eski uygarlıklar ya sevgi ya da adalet üstüne kurulduklarını öne sürerlerdi. Bizim uygarlığımızsa nefret üzerine kurulu. Bizim dünyamızda korku, öfke, zafer ve kendini aşağılamadan başka bir duyguya yer yok. Başka ne varsa hepsini yok edeceğiz. devrim öncesinden bu yana süregelmiş düşünce alışkanlıklarını daha şimdiden kırıyoruz. Çocukla ana baba, insanla insan, kadınla erkek arasındaki bağları koparttık. Artık hiç kimse karısına, çocuğuna ya da arkadaşına güvenmeyi göze alamaz. İleride kimsenin karısı ve arkadaşı olmayacak. Çocuklar tıpkı tavuğun altından alınan yumurtalar gibi doğar doğmaz annelerinden alınacak. Cinsellik içgüdüsü yok edilecek. Dölleme, tayın vesikasının yenilenmesi gibi her yıl yinelenen bir formalite olacak. Orgazmı da ortadan kaldıracağız. Nörologlarımız şu anda bunun üstünde çalışıyor. Partiye sadakat dışında sadakat diye bir şey olmayacak. Büyük biradere duyulan sevgi dışında sevgi diye de bir şey olmayacak. Düşmanı bozguna uğrattıktan sonra atılan zafer kahkahası dışında bir kahkaha atılmayacak. Sanat, edebiyat, bilim diye bir şey olmayacak. Kadiri mutlak olduğumuzda bilime gereksinimimiz kalmayacak. Güzellikle çirkinlik arasında hiç ayrım olmayacak. Merak diye bir şey, yaşama sevinci diye bir şey de olmayacak. Yaşamın tüm zevkleri yok edilecek. Ama durmadan büyüyen ve gittikçe ustalaşıp yetkinleşen bir iktidar esrikliği her zaman var olacak. Bunu hiç aklından çıkartma Winston. Zafer heyecanı, umarsız düşmanı ezip geçmenin coşkusu her zaman, her an yaşanacak. Geleceğin resmini görmek istiyorsan bir insan yüzüne basmış bir postal getir gözünün önüne, sonsuza dek. Winston'ın bir şey söylemesini beklercesine sustu. Winston bir kez daha yatağın içinde büzülmeye çalıştı. Hiçbir şey diyemiyordu, kanı donmuştu. O'Brien devam etti. Bunun sonsuza dek böyle olacağını hiç aklından çıkartma. Postal her zaman üstüne basacak bir insan yüzü bulacaktır. Her zaman alt edilecek, aşağılanacak bir sapkın, bir toplum düşmanı bulacaktır. Elimize düştüğünden beri başına gelen her şey sürüp gidecek. Hem de daha da şiddetlenerek. Casusluk, ihanetler, tutuklamalar, işkenceler, idamlar, ortadan kaybolmalar durdurak bilmeden sürüp gidecek. Bir zafer dünyası olduğu kadar bir terör dünyası olacak bu dünya. Parti nedenli güçlenirse o ölçüde hoşgörüsüzleşecek. Muhalefet nedenli zayıflarsa zorbalık o ölçüde artacak. Goldstein ve onu izleyenler, sapkınlar sonsuza dek yaşayacak. Her gün, her an, her sabah akşam dize getirilecek, aşağılanacak, küçük düşürülecek, yüzlerine tükürülecek ama yine de her zaman var olacaklar. Seninle 7 yıldır oynadığım bu oyun her seferinde daha incelikli biçimlere bürünerek kuşaklar boyunca tekrar oynanacak. Sapkınlar burada her zaman yalvaracak, yıkılmış, aşağılanmış olarak acıyla haykıracaklar. Ve sonunda bin pişman, kendilerinden arınmış olarak kendi istekleriyle ayaklarımıza kapanacaklar. Yaratmakta olduğumuz dünya bu işte Winston. Yengiden yengiye, zaferden zafere koşulan, iktidarı durmadan daha güçlü, daha baskın, daha şiddetli kılan bu dünya. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamaya başladığını görüyorum. Ama sonunda, anlamanın da ötesinde bu dünyayı kabulleneceksin, benimseyecek ve onun bir parçası olup çıkacaksın. Winston biraz olsun toparlanmıştı. Yapamazsınız, dedi güçlükle. O da ne demek Winston? Demin anlattığınız gibi bir dünya yaratamazsınız. Bu bir hayal olmalı, mümkün değil. Neden? Korku, nefret ve zulme dayanan bir uygarlık kurulamaz. Böyle bir uygarlık ayakta kalmaz. Neden kalmasın ki? Dayanıksız olur, dağılır gider, kendi kendini yok eder. Saçmalıyorsun. Nefretin sevgiden daha tüketici olduğunu sanıyorsun. Niye öyle olsun ki? Hem öyle olsa bile ne değişir? De ki kendimizi daha çabuk tüketmeyi seçtik. De ki insan yaşamının temposunu o kadar hızlandırdık ki insanlar 30 yaşında yaşlanır oldu. Ne fark eder? Bireyin ölümünün ölüm olmadığını anlayamıyor musun? Parti ölümsüzdür. Brian'ın ses tonu Winston'ı yine sindirmişti. Dahası karşı koymakta diretirse O'Brien'ın yine kadranın kolunu kaldıracağından korkuyordu. Ama yine de konuşmadan edemedi. O'Brien'ın söyledikleri karşısında kapıldığı dehşeti dile getiremese de güçlükle inandırıcı olmaya çalışmadan atağını sürdürdü. Bilemiyorum, umrumda da değil. Nasıl olacağını bilmiyorum ama başaramayacaksınız. Eninde sonunda yenileceksiniz. Hayat sizi alt edecek. Biz hayata her düzeyde hükmediyoruz Winston. Sen insan doğası diye bir şey olduğuna inanıyorsun. Üstelik o insan doğasının bizim yaptıklarımıza baş kaldıracağını ve bizim karşımıza dikileceğini sanıyorsun. Oysa insan doğasını biz yaratıyoruz. İnsanoğlu eğilip bükülmeye çok yatkındır. Yoksa yine proleterler ya da kölelerin ayaklanarak bizi devireceklerini mi düşündün? Çıkart at kafandan bunu. Onlar hayvanlar gibi acizdirler. İnsanlık partidir. Ötekiler adamdan sayılmaz, unut gitsin. Umrumda değil. Sonunda sizi alt edecekler. Er geç sizin ne olduğunuzu anlayacaklar. İşte o zaman sizi paramparça edecekler. Bunun böyle olacağına dair bir kanıtın var mı? Ya öyle olması gerektiğine ilişkin bir neden? Hayır, yalnızca böyle olacağına inanıyorum. Başaramayacağınızı biliyorum. Evrende bir şey var, bilemiyorum. Bir ruh, bir cevher. İşte onu hiçbir zaman yenemeyeceksiniz. Tanrı'ya inanıyor musun Winston? Hayır. O zaman bizi yeneceğini söylediğin bu cevher neyin nesidir? Bilmiyorum, insan ruhu. Peki, sen kendini insan olarak mı görüyorsun? Evet. Sen insansın Winston, son insansın. Senin soyun tükendi, yerini biz aldık. Bir başına olduğunun farkında mısın? Sen tarihin dışındasın, yoksun. Şimdi tavrı değişmiş, sesi sertleşmişti. Yalanlarımız ve gaddarlığımızdan ötürü kendini ahlaki olarak bizden üstün görüyorsun sen, değil mi? Evet, kendimi sizden üstün görüyorum. O'Brien sesini çıkartmadı. Odanın içinde başka iki ses duyuldu. Winston çok geçmeden bu seslerden birinin kendi sesi olduğunu fark etti. Kardeşlik örgütüne yazıldığı gece O'Brien'le yaptığı konuşmanın ses kaydıydı bu. Konuşmada yalan söyleyeceğine, çalıp çırpacağına, sahtekarlık yapacağına, adam öldüreceğine, insanları uyuşturucu kullanmaya ve fuhuşa özendireceğine, zührevi hastalıkların yayılmasını sağlayacağına, gerekirse bir çocuğun yüzüne kezzap atacağına söz veriyordu. O'Brien bu gösteriye pek de gerek olmadığını belirtmek istercesine sabırsızca bir el hareketi yaptı. Sonra bir düğmeyi çevirdi ve sesler kesildi. ''Kalk o yataktan,'' dedi. Kayışlar gevşemişti. Winston yataktan aşağı indi. Ayakta zor duruyordu. ''Sen, son insan,'' dedi O'Brien. ''İnsan ruhunun yılmaz bekçisi. Şimdi kendini olduğun gibi gör bakalım. Çıkart üstündekileri.'' Winston tulumunu tutan ipi çözdü. Tulumun fermuarı çoktan sökülüp alınmıştı. Tutuklandığından beri üstündeki giysiyi çıkarıp çıkartmadığını anımsamıyordu. Üstündekileri yere bırakırken odanın karşı tarafında üç kanatlı bir ayna olduğunu fark etti. Aynaya doğru giderken ansızın durdu. İstem dışı bir çığlık koptu içinden. ''Git,'' dedi O'Brien. ''Aynanın iki kanadı arasında dur. Kendini bir de yandan gör.'' Winston korktuğu için durmuştu. İki büklüm olmuş, kırçıllaşmış, iskelete dönmüş bir yaratık kendisine doğru geliyordu. Korkmasının nedeni yalnızca bu yaratığın kendisi olduğunu bilmesi değil, aynı zamanda görünüşünün gerçekten korkunç olmasıydı. Aynaya biraz daha yaklaştı. Yaratığın yüzü eğik durduğu için uzamış görünüyordu. Ağlamaklı, avurdu avurduna geçmiş, hapishane kaçkını bir surat, çıplak tepesiyle birleşen çıkık bir alın, çarpık bir burun, vahşi ve ürkek gözler. Yüzü kırış kırış olmuş, ağzı sanki içine göçmüştü. Evet, bu yüz kesinlikle kendi yüzüydü ama yüzündeki değişiklik iç dünyasındaki değişimden daha fazla gibiydi. Belli ki yüreğinden geçenleri yansıtmayacaktı artık. Saçları yer yer dökülmüştü. İlkin saçlarının kırlaşmış olduğunu sandı. Oysa kırlaşan yalnızca kafa derisiydi. Nicedir biriken kirden elleri ve yüzü dışında tüm bedeni kurşuni bir renge bürünmüştü. Kir tabakasının altından yer yer yara izleri göze çarpıyordu. Ayak bileğinin oradaki varis çıbanı irinli bir yaraya dönüşmüş, derisi pul pul olmuştu. Ama asıl korkuncu iskeleti çıkmış, bir deri bir kemik kalmıştı. Bacakları o kadar incelmişti ki dizleri baldırlarından daha kalın görünüyordu. O'Brien'ın kendisini bir de yandan görmesini söylerken ne demek istediğini şimdi anlıyordu. İki büklüm olmuştu. İncecik omuzları öne bükülüp kamburu çıkınca göğsü içeri çöktü. Kürdan gibi boynu kafasının ağırlığı altında kırılıverecek gibiydi. Onu gören ölümcül bir hastalığa yakalanmış 60 yaşında bir adam sanırdı. O'Brien, "Yüzümün, bir iç parti üyesinin yüzünün yaşlı ve yorgun göründüğünü düşünmüştün," dedi. "Şimdi kendi yüzün için ne düşünüyorsun bakalım?" Winston'ı omzundan tuttuğu gibi kendine çevirdi. "Şu haline bir bak," dedi. "Şu bedenine bir bak. Tepeden tırnağa pislik içindesin. Şu ayak parmaklarındaki kire bak. Bacağındaki şu kokuşmuş yaraya bak. İnsanın midesi bulanıyor. Leş gibi koktuğunun farkında mısın? Belki de fark etmiyorsundur. Canlı cenazeye dönmüşsün. Görebiliyor musun? Pazın baş parmağımla işaret parmağımın arasına sığıyor. Boynun kürdan gibi kalmış. Şöyle bir sıksam kopu verir. Elimize düştüğünden beri 25 kilo verdin. Saçların tutam tutam dökülüyor bak." Uzanıp saçına yapıştı. Bir tutam saçı elinde kaldı. "Ağzını aç bakayım. 9, 10, 11. Evet, 11 dişin kalmış. Bize geldiğinde kaç dişin vardı peki? Kalanlar da döküldü dökülecek." Winston'ın ön dişlerinden birini güçlü parmaklarıyla tuttu. Winston çenesinde ani bir acı duydu. O'Brien dişi kökünden söküp alıvermişti. Hücrenin bir köşesine fırlatıp attı. "Çürüyorsun," dedi. "Parça parça dağılıyorsun. Sen nesin biliyor musun? Bir pislik torbası. Şimdi dön arkanı da yeniden bir bak şu aynaya. Şu sana bakan şeyi görüyor musun? Son insan bu işte. Sen insansan işte insanlık bu. Şimdi giy şu giysileri bakalım." Winston ağır ağır giyinmeye başladı. O ana kadar ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu fark etmemişti. Kafasını kurcalayan tek bir düşünce vardı. Burada sandığından daha uzun bir süredir bulunuyor olmalıydı. Sonra birden o kirli paçavralara yeniden sarınırken harabeye dönmüş bedenine bakıp yüreği parçalandı. Farkında olmadan yatağın yanındaki küçük tabureye çöktü, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çiğ ışığın altında pislik içindeki iç çamaşırlarıyla mumya gibi oturmuş ağlarken ne kadar çirkin olduğunun farkındaydı. Ama kendini alamıyordu. O'Brien neredeyse sevecenlikle elini omzuna koydu. "Hep böyle gidecek değil," dedi. "Bu durumdan istediğin zaman kurtulabilirsin. Her şey sana bağlı." Winston hıçkırarak, "Siz yaptınız," dedi. "Beni bu hale sokan sizsiniz." "Hayır Winston, kendini bu hale sokan sensin. Partinin karşısına dikilmeye karar verdiğin an böyle olabileceğini kabullenmiştin. O ilk eylem bütün bunları içeriyordu. Önceden bilmediğin hiçbir şey gelmedi başına." Bir an durdu, sonra devam etti. "Seni alt ettik Winston, perişan ettik seni. Bedeninin ne hale geldiğini gördün. Zihnin de aynı durumda, onurun ayaklar altında. Tekmelendin, sopa yedin, sövüldün, acı içinde haykırdın. Kendi kanının içinde yerlerde süründün, yalvar yakar oldun, aman diledin. Herkesi ele verdin, bildiğin ne varsa söyledin. Bir insan daha fazla küçük düşebilir mi?" Winston gözlerinden hala yaşlar gelmekle birlikte artık ağlamıyordu. Başını kaldırıp O'Brien'e baktı. "Julia'ya ihanet etmedim," dedi. O'Brien tedirgin bir şekilde baktı ona. "Evet," dedi. "Evet, çok haklısın. Julia'ya ihanet etmedin." Winston, O'Brien'e duyduğu o tuhaf saygıyı, o hiçbir şeyin yok edemediği saygıyı bir kez daha yüreğinde hissetti. "Ne kadar zeki," diye geçirdi aklından. "Ne kadar zeki." O'Brien kendisine söyleneni bir kez olsun anlamazlık etmiyordu. Başka kim olsa hiç duraksamadan Julia'ya ihanet ettiğini söylerdi. İşkence altında söyletmedikleri ne kalmıştı ki? Julia hakkında bildiği ne varsa söylemişti onlara. Alışkanlıklarını, karakterini, geçmişini, buluştuklarında neler yaptıklarını, birbirlerine neler söylediklerini, kara borsadan aldıkları yiyecekleri, yasa dışı sevişmeleri, partiye karşı içten içe kurdukları komploları, her şeyi anlatmıştı. Ama yine de kendi anladığı anlamda ihanet etmemişti ona. Onu sevmekten hiç vazgeçmemişti. Ona karşı duydukları hiç değişmemişti. O'Brien Winston'ın ne demek istediğini açıklamaya gerek kalmadan anlayıvermişti. ''Söyler misiniz?'' dedi Winston. ''Beni ne zaman kurşuna dizerler?'' ''Kim bilir, belki çok sonra,'' dedi O'Brien. ''Sen müzmin bir vakasın. Ama umudunu kesme. Eninde sonunda herkes tedavi edilir. Ondan sonra da kurşuna dizeriz.'' Dördüncü bölüm. Artık çok daha iyi sayılırdı. Günlerden söz edilebilirse her geçen gün biraz daha kilo alıyor ve güçleniyordu. Çiğ ışık ve o sürekli uğultuda bir değişiklik yoktu ama şimdiki hücresi öncekilerden biraz daha rahattı. Tahta yatakta bir yastıkla şilte, yanı başında da bir tabure vardı. Banyo yapmasını sağlamışlar ve sık sık elini yüzünü yıkayabileceği bir teneke leğen vermişlerdi. Yıkanması için sıcak su bile vardı. Yeni iç çamaşırları ve temiz bir tulum vermişlerdi. Varis çibanına merhem sürmüşlerdi. Kalan dişlerini çekmişler, takma diş takmışlardı. Haftalar, belki de aylar geçmiş olsa gerekti. Artık düzenli aralıklarla yemek verildiği için istese geçen zamanı hesaplamak mümkün olurdu. 24 saatte 3 öğün yemek verildiğini çıkarabiliyor ama yemeğin gece mi yoksa gündüz mü geldiğini anlayamıyordu. Yemekler umulmayacak kadar iyiydi. 3 öğünde bir de et veriliyordu. Bir seferinde bir paket sigara bile vermişlerdi. Hiç kibrit yoktu ama yemeğini getiren suskun muhafız sigarasını yakıyordu. Kenarına güdük bir kurşun kalem bağlanmış beyaz bir yazı tahtası vermişlerdi. İlk başlarda hiç ilgilenmemiş, elini bile sürmemişti. Uyanıkken dahi üzerine bir uyuşukluk çöküyordu. Çoğu kez iki yemek arasında hiç kıpırdamadan yatıyor, bazen uyuyor, bazen de gözleri kapalı, belli belirsiz düşlere dalıp gidiyordu. Güçlü ışığın altında bile uyumaya çoktan alışmıştı. Hiç fark etmiyordu, yalnızca gördüğü düşler daha belirgin oluyordu. Sürekli düş görüyordu ve bunlar hep mutlu düşlerdi. Bazen altın ülkede oluyordu, bazen annesi Julia ve O'Brien'le birlikte gün ışığının aydınlattığı kocaman yıkıntılar arasında oturuyordu. Güneşin altında hiçbir şey yapmadan öylece oturuyorlar, dinginlik içinde bir şeyler konuşuyorlardı. Uyanırken de çoğu kez gördüğü düşleri düşünüyordu. Acı ile uyarılmadığı için olsa gerek düşünsel gücünü yitirmiş gibiydi. Canı sıkılmıyordu. Biriyle konuşmak ya da bir şeylerle oyalanmak için hiç istek duymuyordu. Yalnız olmak, dövülmemek ya da sorguya çekilmemek, yeterince yemek bulmak ve temizlenebilmek onun için tamamen yeterliydi. Gittikçe daha az uyuyor ama yine de canı yataktan çıkmak istemiyordu. Tek istediği öylece yatmak ve bedeninin giderek güçlenmesini hissetmekti. Orasına burasına dokunarak kaslarının sertleşip sertleşmediğini, derisinin gerginleşip gerginleşmediğini anlamaya çalışıyordu. Şişmanlamakta olduğu sonunda iyice belli olmuştu. Artık baldırları dizlerinden kesinlikle daha kalındı. Bir süre sonra, başlangıçta gönülsüzce de olsa düzenli biçimde egzersiz yapmaya başladı. Çok geçmeden hücrenin içinde voltalayarak yaptığı hesaba göre 3 kilometre yürümeye başlamıştı. Düşük omuzları giderek dikleşiyordu. Egzersizleri biraz daha ağırlaştırmaya kalktığında bazı şeyleri yapamadığını görünce hem şaşırdı hem utandı. Yürümekten başka bir şey yapamıyordu. Kolunu uzatıp tabureyi havada tutamıyor, tek ayak üstünde duramıyordu. Yere çömeldiğinde kalçaları ve baldırları o kadar acıyordu ki ayağa kalkamıyordu. Yüzü koyun yatıp ellerini kaldırarak ağırlığını yukarıya vermeye çalışıyor ama beceremiyordu. Bir santim bile kalkmıyordu bedeni. Ama birkaç gün ya da birkaç yemek sonra bunu da yapabilmeye başladı. Bir süre sonra art arda 6 kez yapabiliyordu artık. Bedeniyle iyiden iyiye övünç duymaya başlamıştı. Dahası zaman zaman yüzünün de eski haline dönmekte olduğuna inanası geliyordu. Ama elini saçsız başına götürmeye görsün, aynadan kendisine bakan o buruşuk, harabeye dönmüş suratı anımsayıveriyordu. Zihni açılmaya başlamıştı. Tahta yatağa oturup sırtını duvara verdi. Yazı tahtasını dizlerine alıp kararlı bir biçimde kendini yeniden eğitme görevine girişti. Kabul etmek gerekir ki teslim olmuştu. Aslında şimdi baktığında bu kararı almadan çok önceden teslim olmaya hazır olduğunu anlıyordu. Sevgi Bakanlığı'ndan içeri girer girmez, evet o buyurgan ses tele ekrandan onlara ne yapmaları gerektiğini söylerken, Julia ile birlikte kala kaldıklarında bile, partinin gücünün karşısında dikilmeye kalkışmanın ne kadar boş ve saçma olduğunu kavramıştı. Düşünce polisinin onu 7 yıl boyunca kılı kırk yararak izlediğini artık biliyordu. En küçük bir davranışını, söylediği tek bir sözü bile gözden kaçırmamışlar, aklından geçenlerin hiçbirini kaçırmamışlardı. Güncesinin kapağının bir köşesine sürmüş olduğu beyazımsı tozu bile özenle yeniden yerine koymuşlardı. Winston'a ses bantlarını dinletmişler, fotoğraflar göstermişlerdi. Bazıları Julia ile çekilmiş fotoğraflarıydı. Evet, artık partiye karşı savaşamazdı. Kaldı ki parti haklıydı. Haklı olması olağandı. Ölümsüz, kolektif beyin nasıl yanılabilirdi? Partinin kararlarını dışarıdan hangi ölçütlerle değerlendirebilirdiniz? Akıllılık çoğunluğa bakılarak ölçülebilirdi. Onların düşündükleri gibi düşünmeyi öğrenmek gerekiyordu. Ancak kurşun kalem eline kalın gelmeye başlamıştı. Parmaklarının arasında zor tutuyordu. Aklına gelen düşünceleri yazmaya koyuldu. İlkin eğri büğrü büyük harflerle şunu yazdı: özgürlük köleliktir. Hemen altına ekledi: İki kere iki beş eder. Sonra kendini frenler gibi oldu. Sanki bir şeyden çekiniyormuşçasına kafasını toplayamıyordu. Ardından ne geleceğini bildiğini biliyor ama bir türlü anımsayamıyordu. Sonunda kendiliğinden değil de akıl yürüterek anımsayabildi. Şöyle yazdı: Tanrı iktidardır. Her şeyi kabul etmişti. Geçmiş değiştirilebilirdi. Geçmiş hiçbir zaman değiştirilmemişti. Okyanusya Doğu Asya ile savaştaydı. Okyanusya her zaman Doğu Asya ile savaşta olmuştu. Jones, Aronson ve Rutherford kendilerine yüklenen suçları işlemişlerdi. Onların suçlu olmadıklarını kanıtlayan fotoğrafı hiç görmemişti. O fotoğraf hiç olmamıştı. Kendisi uydurmuştu. Gerçi böyle olmadığını anımsar gibi oluyordu ama bunlar kendi kendini aldattığı düzmece anılardı. Her şey o kadar basitti ki. Bir kez teslim olmaya gör, gerisi kendiliğinden geliyordu. Hani çok güçlü bir akıntıya karşı yüzmeye çalışırken birden vazgeçip kendini bırakırsın ya, işte öyle bir şeydi. Değişen yalnızca senin tutumundur. Önceden belirlenmiş olan şey olmuştur, o kadar. Artık neden baş kaldırmış olduğunu bile bilmiyordu. Her şey çok basitti, ancak her şey doğru olabilirdi. Doğa yasaları dedikleri tam bir saçmalıktı. Yer çekimi yasası tam bir saçmalıktı. O'Brien, istersen bir sabun köpüğü gibi yükselebilirim yerden demişti. Winston bundan şu sonucu çıkartıyordu: eğer o yerden yükselebildiğini düşünüyorsa ve ben de aynı anda onun yerden yükseldiğini gördüğümü düşünüyorsam, o zaman bu olay gerçekten oluyor demektir. Ama ansızın, tıpkı batık bir geminin su yüzeyinde belirivermesi gibi, zihninde bir düşünce belirdi. Aslında böyle bir şeyin olduğu yok. Onu hayal ediyoruz. Bu bir sanrı. Ne ki aklına düşen bu düşünceyi hemen bastırdı. Hile ortadaydı. Böyle bir düşünce insanın kendisi dışında bir yerde gerçek şeylerin olduğu, gerçek bir dünyanın var olduğunu öngörüyordu. Ama böyle bir dünya nasıl var olabilirdi? Herhangi bir şeyle ilgili kendi zihnimizin dışında nasıl bir bilgimiz olabilirdi ki? Her şey zihinde olup biter ve zihinlerde olan her şey gerçekte de olur. Hileyi ortaya koymakta hiçbir güçlük çekmediği gibi kendini bu hileye kaptırma tehlikesi de yoktu. Yine de bunun kendisi tarafından düşünülmemiş olması gerektiğini fark etti. Tehlikeli bir düşünce belirir belirmez zihin kör bir nokta oluşturmalıydı. İşlem kendiliğinden içgüdüsel olmalıydı. Buna yeni söylemde suç durdurum diyorlardı. Kendini suç durduruma alıştırmak için çalışmaya başladı. Kendi kendine, partiye göre dünya düzdür, partiye göre buz sudan ağırdır diye önermelerde bulunuyor, sonra da kendini bu savlara ters düşen görüşleri görmezden gelmeye alıştırıyordu. Aslında hiç kolay değildi. Akıl yürütme ve doğaçlama konusunda çok güçlü olmayı gerektiriyordu. örneğin 2 kere 2 5 eder gibi bir önermenin ortaya çıkarttığı aritmetik sorunlarını düşünsel olarak kavraması çok zordu. Bir yandan da en kaba mantık hatalarının ayrıdına varmama konusunda çok yetenekli olmak gerekiyordu. Zekilik kadar aptallık da gerekliydi ama aptalca davranmak da zekice davranmak kadar zordu. Bu arada bir yandan da kendisini ne zaman kurşuna dizeceklerini merak ediyordu. O'Brien her şey sana bağlı demişti ama kendisini kurşuna dizmelerini bilinçli olarak hızlandıramayacağını biliyordu. 10 dakika sonra da olabilirdi, 10 yıl sonra da. Onu yıllarca hücre hapsinde tutabilirler, bir çalışma kampına gönderebilirler ya da bazen yaptıkları gibi bir süreliğine salıverirlerdi. Kurşuna dizmeden önce tutuklanışı ve sorgulanışı sırasında yapılanların baştan sona yeniden uygulanması da pekala mümkündü. Kesin olan bir şey vardı, o da ölümün beklediği bir anda gelmeyeceğiydi. Şimdiye kadarki uygulamaya bakılırsa arkadan vurdukları anlaşılıyordu. Gerçi bundan hiç söz edilmiyordu. Açıkça söylendiğini hiç duymamıştı. Ama her nasılsa biliyordu. Koridorda bir hücreden öbürüne giderken hiç uyarmadan enseden vuruyorlardı. Bir gün, gün demek doğru değildi belki de gece yarısı da olabilirdi, tuhaf ama mutluluk veren bir rüya görmüştü. Kurşunun her an sıkılabileceğini bilerek koridorda yürüyordu. Kurşunu birazdan sıkacaklarını biliyordu. Her şey çözülmüş, hale yola girmiş, uzlaşılmıştı. Artık hiçbir kuşku, hiçbir tartışma, hiçbir korku kalmamıştı. Bedeni sağlıklı ve güçlüydü. Güneşli bir havada yürüyüşe çıkmış gibi keyifle yürüyordu. Artık Sevgi Bakanlığı'nın dar beyaz koridorlarında değildi. Verilen ilaçların etkisiyle kendinden geçtiğinde olduğu gibi gün ışığıyla aydınlanan bir kilometre genişliğinde bir geçitte yürüyordu. Altın ülkedeydi. Tavşanlar tarafından kemirilmiş eski bir çayırın ortasından geçen bir patikada yürüyordu. Budur, süngersi turbalığı ayaklarının altında ilk gün ışığını yüzünde duyumsuyordu. Çayırın kıyısındaki kara ağaçlar hafif rüzgarda sallanıyor, biraz daha ötede söğütlerin altındaki yeşil gölcüklerde sazanların yüzdüğü bir dere akıyordu. Birden dehşet içinde yerinden fırladı. Kanter içindeydi. Avazı çıktığı kadar bağırdığını duydu. Julia, Julia sevgilim, Julia. Bir an ürpererek Julia'nın hayalini görür gibi oldu. Yanı başında olmaktan öte içindeydi sanki. Sanki derisinin içine girmişti. O anda Julia'ya karşı birlikte ve özgür oldukları gündekilerden çok daha büyük bir sevgi duydu. Her neredeyse hala hayatta olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu hissetti. Yeniden yatağa uzanıp kendine gelmeye çalıştı. Ne yapmıştı? Şu düşkünlük anıyla köleliğine kim bilir kaç yıl eklemişti. Çok geçmeden koridordan gelen postal seslerini duyacaktı. Yüreğinde kopan bu fırtınayı cezasız bırakmazlardı. Onlarla yaptığı anlaşmayı bozmakta olduğunu daha önce anlamamışlarsa bile şimdi anlayacaklardı. Partiye boyun eğmişti ama hala nefret ediyordu partiden. Eskiden sapkın düşüncelerini uyumlu görünüşünün ardına gizliyordu. Şimdi ise bir geri adım daha atmış, zihinsel olarak da teslim olmuştu. Ama yüreğinin içini korumayı umuyordu. Yanlış yaptığının farkındaydı ama yanlış yapmayı bile bile tercih etmişti. Bunu anlarlardı. O'Brien anlardı. İtirafı o sersemce çığlıkta gizliydi. Her şeye yeni baştan başlamak zorunda kalacaktı. Yıllar alabilirdi. Elini yüzünde gezdirerek aldığı yeni biçimi tanımaya çalıştı. Yanaklarında derin kırışıklıklar olmuştu. Elmacık kemikleri dokununca acıyordu. Burnu yassılmıştı. Kendini aynada son gördüğünden beri dişleri tümden yenilenmiş, protez takılmıştı. Yüzünün neye benzediğini bilmiyorsa insanın yüzündeki ifadeyi denetlemesi kolay değildi. Kaldı ki yalnızca yüz hatlarının denetlenmesi de yeterli değildi. Hayatında ilk kez bir şeyi gizli tutmak istiyorsan onu kendinden de gizlemen gerektiğini anlıyordu. Gizlediğin şeyin orada olduğunu bilmeli ama gerekmedikçe adını koymamalı, belli bir biçime bürünüp bilincine yansımasına asla izin vermemeliydin. Artık yalnızca dosdoğru düşünmekle kalmamalı, aynı zamanda dosdoğru hissetmeli, dosdoğru rüya görmeliydi. Ve bu arada nefretini bedeninin bir parçası olan, yine de bedeninin geri kalan bölümüyle ilgisi olmayan bir uğur gibi bir tür kist gibi gizlemeliydi yüreğinde. Eninde sonunda onu kurşuna dizmeye karar vereceklerdi. Bu kararın ne zaman verileceğini bilemezdi. Ama birkaç saniye öncesinden kestirmek mümkün olsa gerekti. Hep arkadan vuruyorlardı. Koridorda yürürken. 10 saniye yeterliydi. O kadarcık süre içinde içindeki dünya su yüzüne çıkacaktı. Sonra birden tek söz söylemeden, hiç duraklamadan yürürken yüz ifadesi hiç değişmeden birden perde kalkacak ve bum diye patlayacaktı yüreğindeki nefret. Gürüldeyen dev bir yalım gibi her yanı saracaktı. Ve hemen aynı anda bum diye patlayıverecekti kurşunda. Belki çok geç, belki de çok erken, zihnini istedikleri kalıba dökemeden beynini dağıtmış olacaklardı. Sapkın düşünce pişman olunmadan cezasız kalacak, onu bir daha asla ele geçiremeyeceklerdi. Aslında kendi yetkinliklerinde bir delik açmış olacaklardı. Onlardan nefret ederek ölmek, özgürlük buna denirdi işte. Gözlerini kapadı. Bu bir düşünce akımını benimsemekten daha zor bir şeydi. İnsanın kendisini aşağılamasını, kötürüm etmesini gerektiriyordu. Pisliklerin en iğrencine bulanmak zorundaydı. Dünyanın en korkunç, en tiksinç şeyi nedir diye düşündüğünde ilk aklına gelen büyük birader oldu. Kalın siyah bıyığı ve ne yana gitseniz sizi izleyen gözleriyle o kocaman yüz kendiliğinden gelip yerleşti zihnine. Büyük biradere karşı gerçekten neler duyuyordu? Tam o sırada koridordan postal sesleri geldi. Çelik kapı gıcırdayarak açıldı. Hücreden içeri O'Brien girdi. Ardından yüzü bal mumundan bir maskeye andıran subay ve siyah üniformalı muhafızlar sökün etti. ''Kalk'' dedi O'Brien, ''gel buraya.'' Winston gelip tam karşısında durdu. O'Brien güçlü elleriyle omuzlarından tutup yüzünü yaklaştırdı. ''Aklından beni aldatmayı geçiriyordun.'' dedi. ''Çok aptalca, dik dur, yüzüme bak.'' Durdu. Daha yumuşak bir sesle devam etti. Sen de gelişme görüyorum. Düşünsel açıdan pek az kusurun kaldı ama duygusal açıdan gelişme gösteremedin. Söyle bakalım Winston, ama sakın yalan söyleyeyim deme. Bilirsin hemen yakalarım adamın yalanını. Söyle şimdi, büyük biradere karşı gerçekte neler duyuyorsun? Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorsun. İyi. Demek son aşamaya geçmenin zamanı gelmiş. Büyük biraderi sevmelisin. Ona boyun eğmek yeterli değil, sevmelisin onu. Winston'ı muhafızlara doğru hafifçe itti. 101 numaralı odaya, dedi. 5. Bölüm. Tutuklandığından beri gönderildiği her odada penceresiz binanın neresinde olduğunu anlamış ya da az çok kestirmişti. Odaların hava basıncında küçük farklılıklar olsa gerekti. Muhafızların onu dövdükleri hücreler yer yüzeyinin altındaydı. O'Brien tarafından sorguya çekildiği oda yukarılarda çatıya yakın bir yerdeydi. Burası ise yerin metrelerce altındaydı, olabildiğince aşağılarda. Daha önceki hücrelerin çoğundan büyüktü ama Winston çevresini pek göremiyordu. Tek görebildiği tam karşısında duran yeşil çuha kaplı iki küçük masaydı. Biri yalnızca 2 metre ötede, öbürü ise daha uzakta kapının yanındaydı. Kayışlarla bir iskemleye o kadar sıkı bağlanmıştı ki hiçbir yerini kıpırdatamıyor, başını bile oynatamıyordu. Yastıklı bir düzenek başını arkadan sımsıkı kavradığı için dosdoğru karşıya bakmak zorundaydı. Çok kısa bir süre yalnız kaldı. Sonra kapı açıldı, içeriye O'Brien girdi. ''Bir seferinde bana 101 numaralı odada ne olduğunu sormuştun.'' dedi. ''Ben de sana bu sorunun yanıtını bildiğini söylemiştim. Herkes bilir. 101 numaralı odadaki şey dünyanın en kötü şeyidir.'' Kapı yeniden açıldı. İçeriye elinde telden yapılmış, kutu ya da sepete benzer bir şeyle muhafız girdi. Elindekini uzaktaki masanın üstüne bıraktı. O'Brien öyle bir yerde duruyordu ki Winston o şeyin ne olduğunu göremiyordu. ''Dünyanın en kötü şeyinin ne olduğu kişiden kişiye değişir.'' dedi O'Brien. ''Kimine göre diri diri gömülmek olabilir, kimine göre yakılarak, kimine göre boğularak, kimine göre de kazığa oturtularak öldürülmek, bin bir türlü ölüm sayabilirim. Ölümün çok sıradan biçimleri de vardır, hatta hiç ölümcül olmayan biçimleri de.'' Winston'ın masanın üstündeki şeyi daha iyi görebilmesi için biraz kenara çekilmişti. Üstünde bir tutamağı olan uzunca bir tel kafesli masada duran. Tel kafesin ön tarafına iç bükey, yanı dışa bakan eskrim maskesine benzer bir şey takılmıştı. Winston, 3-4 metre uzağında olmasına karşın kafesin uzunlamasına iki bölüme ayrılmış olduğunu ve her bölümde birer yaratık bulunduğunu görebiliyordu. Sıçanlar. Senin durumunda, dedi O'Brien, dünyanın en kötü şeyinin sıçanlar olduğu anlaşılıyor. Kafesi daha ilk gördüğünde Winston bir şeyler sezerek ürpermiş, nedenini kestiremediği bir korkuya kapılmıştı. Oysa şimdi kafesin önündeki maskeye benzeyen eklentinin neye yaradığını birden kavramıştı. Aklı başından gitti, dizlerinin bağı çözüldü. Bunu yapamazsınız diye çığlığı bastı. Yapmamalısınız, yapmamalısınız, olamaz. Rüyalarında kapıldığın paniği anımsıyor musun? Dedi O'Brien. Karşına karanlıktan bir duvar dikiliyor, kulağına bir takım hırıltılar geliyordu. Duvarın öbür tarafında korkunç bir şey vardı. Onun ne olduğunu bildiğinin farkındaydın ama dile getirmeye cesaret edemiyordun. Duvarın öbür tarafında sıçanlar vardı. Winston, O'Brien dedi. Sesini yükseltmemeye çalışıyordu. Buna hiç gerek olmadığını biliyorsunuz. Söyleyin, ne yapmamı istiyorsunuz? O'Brien bu soruyu doğrudan yanıtlamadı. Bu kez sesi yeniden o öğretmen edasına bürünmüştü. Winston'ın arkasında bir yerdeki dinleyicilere seslenecekmiş gibi dalgın dalgın karşıya baktı. Tek başına acı her zaman yetmeyebilir, dedi. İnsanoğlu kimi zaman acıya dayanabilir, en ölümcül olanına bile. Ama herkesin asla dayanamayacağı, aklından geçirmek bile istemeyeceği bir şey mutlaka vardır. Burada cesaret ya da korkaklık söz konusu edilemez. Yüksek bir yerden düşerken bir ipe tutunmak korkaklık değildir. Suyun dibinden yukarı çıktığında ciğerlerini havayla doldurmak da korkaklık sayılmaz. Karşı konulamayacak bir içgüdüdür bu. Aynı şey sıçanlar için de geçerli. Onlar senin için dayanılmaz. Senin için, istesen de karşı koyamayacağın bir baskıdır onlar. O yüzden senden isteneni eninde sonunda yapacaksın. Ama benden istenen nedir bir bilsem, ne istendiğini bilmiyorsam nasıl yapabilirim ki? O'Brien kafesi alıp Winston'ın yakınındaki masanın başına geldi. Yeşil çuhanın üstüne özenle bıraktı. Winston'ın kulakları uğulduyordu. Kendini yapayalnız hissetti. Tüm seslerin çok uzaklardan geldiği uçsuz bucaksız bomboş bir ovanın güneşin yakıp kavurduğu ıssız bir çölün ortasındaydı sanki. Oysa sıçanların bulunduğu kafesle arasında 2 metre bile yoktu. Sıçanlar kocamandı. Dişlerinin körelip korkunçlaştığı, tüylerinin bozdan kahverengiye döndüğü bir yaştaydılar. O'Brien hala görünmez dinleyicilere seslenir gibi ''Sıçan bir kemirgen olmasına karşın etoburdur.'' dedi. ''Bunu bilirsin. Bu kentin yoksul mahallelerinde yaşananları duymuşsundur. Öyle sokaklar var ki kadınlar küçük çocuklarını evde 5 dakika bile yalnız bırakamıyor. Bıraksalar sıçanlar o saat saldırır. Göz açıp kapayıncaya kadar çocukları yalayıp yutarlar. Geriye yalnızca kemikleri kalır. Hastalara ve ölümün eşiğindeki insanlara da saldırırlar. İnsanların ne zaman çaresiz olduklarını sezmek de üstlerine yoktur bunların. Kafesten sıçanların ciyaklamaları duyuluyordu. Ciyaklamalar Winston'a çok uzaklardan ulaşıyormuş gibiydi. Sıçanlar dövüşüyorlar, aralarındaki bölmeyi aşarak birbirlerini yakalamaya çalışıyorlardı. Bu arada Winston'ın kulağına umarsız bir iç çekiş çalındı. Sanki kendinden değil de dışarıdan bir yerden gelmişti. O'Brien kafesi kaldırdı ve parmağıyla içinde bir yere bastı. Çıt diye bir ses duyuldu. Winston iskemleden kurtulmak için çırpınıp debelendiyse de bir işe yaramadı. Kımıldayamadığı gibi başını bile oynatamıyordu. O'Brien kafesi yaklaştırdı. Kafesle Winston'ın yüzü arasında 1 metreden az kalmıştı. İlk mandala bastım dedi O'Brien. Bu kafesin nasıl çalıştığını anlamışsındır. Maske hiçbir çıkış yeri bırakmadan yüzüne oturacak. Şu öteki mandala bastığımda kafesin kapısı açılacak. Bu açlıktan kudurmuş hayvanlar ok gibi dışarı fırlayacak. Bir sıçanın havada uçtuğunu gördün mü hiç? Saldırıp yüzüne dalacaklar. Bazen önce gözlere saldırır bunlar. Bazen de yanaklarından girip dilini yerler. Kafes daha da yakına gelmişti. Gittikçe yaklaşıyordu. Sıçanların korkunç ciyaklamaları Winston'a başının üstündeymiş gibi geliyordu. Yine de müthiş bir çabayla paniğe kapılmamaya çalışıyordu. Düşünmek, düşünmek, bir saniyecik bile kalmış olsa düşünmek tek umuduydu. Birden hayvanların ağır, iğrenç kokusu geldi burnuna. Ansızın midesi bulandı, bir öğürtü geldi. Kendinden geçecek gibi oldu. Ortalık karardı. Bir an deliye döndü, bir hayvan gibi çığlık kopardı. Ama birden aklına gelen bir düşünceye tutunarak karanlıktan çıktı. Kendini kurtarmanın tek bir yolu vardı. Kendisiyle sıçanların arasına başka bir insanı, başka bir insanın bedenini koymalıydı. Winston koca maskeden başka bir şey göremiyordu. Tel kapı ile yüzü arasında 2-3 karış kalmıştı. Sıçanlar neyin gelmekte olduğunu fark etmişlerdi. Biri sıçrayıp duruyor, öbürü lağımların koca ihtiyarı pembe pençelerini kafesin tellerine geçirmiş vahşice havayı kokluyordu. Winston bıyıkları ve sarı dişleri görebiliyordu. Bir kez daha o kapkara ülküye kapıldı. Hiçbir şey göremiyor, hiçbir şey düşünemiyordu. Çaresizdi. O'Brien her zamanki öğretmen tavrıyla "Eski Çin'de yaygın cezalandırma yöntemlerinden biriydi bu," dedi. Maske Winston'ın yüzüne yaklaştıkça yaklaşıyordu. Kafesin teli yanağına değiyordu. İşte o anda, yok hayır, fazla iyimserliğe kapılmamalıydı. Yalnızca bir umut, ufacık bir umuttu bu. Belki de artık çok geçti ama birden dünyada cezasını aktarabileceği tek bir kişi, kendisiyle sıçanların arasına atabileceği tek bir beden olduğunu anladı. Ve o anda deliler gibi avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Julia'ya yapın, Julia'ya, beni bırakın Julia'ya yapın. İstediğinizi yapın ona, umurumda değil. Yüzünü parçalasınlar, her yerini yutsunlar. Beni bırakın Julia'ya yapın, beni bırakın.'' Geri geri gidiyor, sıçanlardan uzaklaşıyor, dipsiz bir kuyuya düşüyordu. Hala iskemleye bağlıydı. Ama yeri, binanın duvarlarını delip geçiyor, dünyadan, okyanuslardan, atmosferden, uzaydan, yıldızlar arasındaki boşluklardan geçerek düşüyor, durmadan uzaklaşıyordu sıçanlardan. Binlerce ışık yılı uzaklaşmış olmasına rağmen O'Brien hala yanı başında duruyordu. Tel kafesin soğukluğunu hala yanaklarında hissediyordu. Ama çevresini kuşatan karanlığın içinde madeni bir çıt sesi daha duydu ve kafesin kapısının açılmadığını, kapandığını anladı. 6. Bölüm. Kestane ağacı kahvesinde neredeyse incin top oynuyordu. Pencereden içeri vuran gün ışığı tozlu masaları sapsarı aydınlatıyordu. Kimselerin olmadığı saat 15 sularıydı. Tele ekranlardan cızırtılı bir müzik sesi geliyordu. Winston her zamanki köşesinde oturmuş, önündeki boş kadehe dalıp gitmişti. Arada sırada başını kaldırıp karşı duvardan kendisini izleyen kocaman yüze bakıyordu. Altında büyük biraderin gözü üstünde yazıyordu. Garsonlardan biri çağrılmadan gelip Winston'ın kadehine ağzına kadar zafer cini doldurdu. Bir başka şişeyi sallaya sallaya da mantarının ucundaki emzikten birkaç damla ekledi. Karanfil rahiyalı sakarin kestane ağacı kahvesinin spesiyalitesiydi. Winston'ın kulağı tele ekrandaydı. O sırada yalnızca müzik çalıyordu. Ama her an Barış Bakanlığı'nın özel haber bülteni okunabilirdi. Afrika cephesinden gelen son haberler hiç de iç açıcı değildi. Sabahtan akşama kadar orada neler olduğunu merak edip durmuştu. Bir Avrasya ordusu güneye doğru yıldırım hızıyla ilerliyordu. Öğle haberlerinde belirli bir bölgeden söz edilmemişti. Ama Kongo Irmağı'nın ağzı daha şimdiden savaş yerine dönmüş olsa gerekti. Brazzaville ve Leopoldville tehlikedeydi. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için haritaya bakmak gerekmiyordu. Sorun yalnızca Orta Afrika'nın kaybedilmesi değildi. Okyanusya toprakları koca savaşta ilk kez kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yüreğinde korkudan çok belirsiz bir heyecan alevlenip söndü. Savaşı düşünmekten vazgeçti. Son günlerde kafasını belli bir konuya uzun süre veremiyordu. Kadehini kaldırıp başına dikti. Her cin içişinde olduğu gibi içi ürperdi. Berbat bir şeydi. Karanfille Sakari'nin kendi iğrençliği yetmiyormuş gibi ikisi bir araya geldiğinde bile cinin yağlı ağır kokusunu bastıramıyordu. En kötüsü de Cin'in gece gündüz içine sinmiş olan kokusunun zihninde o şeylerin kokusuna karışmış olmasıydı. Onların adını düşünürken bile anmadığı gibi elinden geldiğince gözlerinin önüne getirmemeye çalışıyordu. Onlar sanki pek farkında olmadığı şeylerdi. Yüzünün yakınında dolanan, burnundan içeri dolan bir kokuydular. Salıverildiğinden bu yana hem şişmanlamış hem de rengi yerine gelmişti. Rengi yerine gelmiş de ne kelime, yüzünün hatları dolgunlaşmış, burnu ve yanakları kan kırmızı, çıplak başı pespembe olmuştu. Yine çağrılmadan gelen bir garson, bir satranç tahtasıyla satranç probleminin bulunduğu sayfası açılmış olarak o günkü Times gazetesini getirdi. Winston'ın kadehinin boşalmış olduğunu görünce de cin şişesini getirip kadehi doldurdu. Winston'ın garsonlardan bir şey istemesine gerek kalmıyordu. Alışkanlıklarını biliyorlardı. Satranç tahtası her zaman hazırdı. Köşedeki masa her zaman ona ayrılıyordu. Kahve tıklım tıklım dolu olsa bile kimse ona yakın oturmak istemediğinden masası boş oluyordu. Kaç kadeh içtiğinin hesabını bile tutmuyordu. Zaman zaman hesap dedikleri kirli bir kağıt parçası getiriyorlardı ama Winston kendisinden hep az para aldıkları kanısındaydı. Gerçi hesabı şişirseler de bir şey fark etmezdi. Artık cebi para görüyordu. Artık bir işi bile vardı. Eski işinden daha yüksek bir ücret aldığı, üstelik hiç yorucu olmayan bir işe yerleştirilmişti. Tele ekrandan gelen müzik kesildi. Yerini bir ses aldı. Winston başını kaldırıp dinlemeye hazırlandı. Ama cephedeki son durumla ilgili bir haber değildi. Varlık Bakanlığı'ndan yapılan kısa bir açıklamaydı. Anlaşılan son 3 ay içinde 10. 3 yıllık plandaki ayakkabı bağı üretim hedefi %98 oranında aşılmıştı. Gazetedeki satranç problemine bakarak taşları yerleştirdi. Atların kullanıldığı ustaca bir oyun sonuydu. Beyaz oynar ve iki hamlede mat eder. Winston büyük biraderin portresine baktı. Gizemli bir kadercilikle beyaz her zaman kazanır diye geçirdi içinden. Her zaman istisnasız böyleydi. Şimdiye kadar hiçbir satranç probleminde siyahın kazandığı görülmemişti. Bu iyinin kötüye karşı sonsuza dek sürüp gidecek zaferini simgelemiyor muydu? Posterdeki kocaman yüz dingin bir buyurganlıkla ona bakıyordu. Beyaz her zaman kazanır. Tele ekrandaki ses bir an durduktan sonra farklı, çok daha ciddi bir tona bürünerek ekledi. Saat 15.30'da yapılacak çok önemli bir açıklamayı beklemeniz için sizi uyarıyoruz. 15.30'da. Can alıcı önemde bir haber bu. Sakın kaçırmayın. Müzik yeniden başladı. Winston'ın yüreği yerinden oynadı. Cepheden gelecek haberden söz ediliyordu. İçinden gelen bir ses haberin kötü olduğunu söylüyordu. Bütün gün canı canına sığmamış, Afrika'daki büyük bozguna uğranılacağı düşüncesini kafasından bir türlü atamamıştı. Avrasya ordusunun o güne kadar hiçbir gedik vermemiş cepheye karınca sürüsü gibi doluştuğunu, Afrika'nın burnuna doğru indiğini görür gibi olmuştu. Bir yolunu bulup neden arkadan kuşatmıyorlardı onları? Batı Afrika kıyılarının görünümü bütün ayrıntılarıyla gözlerinin önündeydi. Beyaz atı alıp tahtanın üstünde bir hamle yaptı. Oynanması gereken yer burasıydı işte. Siyah ordunun güneye doğru hızla ilerlediğini görürken birden arkada gizlice toplanmış, onların karadan ve denizden tüm bağlantılarını kesen başka bir güç daha gördü. Salt hayalinde canlandırarak bu öteki gücü var ettiğini düşündü. Ama hemen harekete geçmek gerekiyordu. Eğer Afrika'nın tümünün denetimini ele geçirebilirlerse, Ümit Burnu'nda havaalanları ve denizaltı üslerini kurabilirlerse, Okyanusya ikiye bölünecekti. Bunun nasıl bir sonuç vereceği belliydi. Yenilgi, bozgun, dünyanın yeniden paylaşılması, partinin de yok olması. İçi içini yiyordu. Karmakarışık duygular içindeydi. Ama karmakarışık demek doğru değildi belki de. Hangisinin en altta olduğunu bilemediği kat kat duygular içindeydi. Kasılması geçti. Beyaz atı yeniden yerine koydu. Ama kendini bu satranç problemine verecek durumda değildi. Kafasında yeniden bir takım düşünceler dolaşıyordu. Farkında olmadan masanın üstündeki toz tabakasında parmağını gezdirdi. 2 çarpı 2 eşittir 5. İçine giremezler demişti Julia. Ama adamın içine de girebiliyorlardı işte. O'Brien, burada başına gelenler sonsuza dek sürecek demişti. Doğruydu bu. Bazı şeyler geri gelmiyordu. İnsan bir daha geriye dönemiyordu. İnsanın içinde bir şeyler ölüyor, yanıp kül oluyordu. Julia'yı görmüştü. Dahası onunla konuşmuştu bile. Artık bir tehlike yoktu bunda. Artık yaptıklarıyla neredeyse hiç ilgilenmediklerini seziyordu. İsteseler bir kez daha buluşabilirlerdi. Aslında bir rastlantı sonucu berbat buz gibi bir Mart günü parkta karşılaştılar. Toprak kas katı kesilmiş, çimenler kuruyup solmuştu. Rüzgarla savrulmak umuduyla boy vermiş birkaç çiğdem dışında ortalıkta tek bir filiz yoktu. Winston elleri buz kesmiş, gözleri yaşarmış, hızlı hızlı yürürken birden onu görmüştü. Aralarında 10 metre bile yoktu. O saat Julia'nın değişmiş, örselenmiş olduğunu fark etti. Tam geçip gidiyorlardı ki Winston dönmüş ve isteksizce de olsa Julia'nın ardından yürümeye başlamıştı. Hiçbir tehlike olmadığının farkındaydı. Kimsenin onlarla ilgileneceği yoktu. Julia hiçbir şey söylememiş, önce Winston'dan kurtulmak istercesine çimenlere yönelmiş ama sonra yanında yürümesine sesini çıkartmamıştı. Çok geçmeden kendilerini rüzgardan korunmaya da yaramayan yapraksız bodur ağaçların arasında bulmuşlardı. İkisi de durmuştu. Acı bir soğuk vardı. İyice seyrelmiş çiçekler, incecik dallar arasında ıslık çalan rüzgarda titriyordu. Winston kolunu Julia'nın beline dolamıştı. Ortalıkta tele ekran görünmüyordu ama gizli mikrofonlar her yerde olabilirdi. Üstelik görülebilirlerdi de. Ama ne fark ederdi ki? Hiçbir şeyin önemi yoktu. Yere uzanabilir, canları ne isterse yapabilirlerdi. Winston aklından geçen karşısında dehşete düşmüştü. Julia kolunu beline dolamasına en küçük bir tepki vermemiş, kolundan sıyrılmaya da çalışmamıştı. Winston onda neyin değiştiğini artık anlamıştı. Yüzü daha bir solgundu. Yüzünde alnından şakağına kadar uzanan, saçlarının gizleyemediği bir yara izi göze çarpıyordu. Ama asıl değişiklik bu değildi. Beli kalınlaşmış, tuhaf bir biçimde sertleşmişti. Winston tam o sırada tepkili bomba atıldıktan sonra yıkıntıların altından çekip çıkartmaya çalıştığı cesedi hatırlamış, cesedin yalnızca korkunç ağırlığı karşısında değil, kas katı kesilmiş olması karşısında da şaşkınlığa kapılmıştı. Julia'nın bedenine dokunduğunda da aynı şeyi hissetti. Teninin eskisinden çok farklı olabileceğini geçirmişti aklından. Onu öpmeye kalkışmamıştı, konuşmamışlardı da. Çimenlerin üstünde yürürlerken Julia ilk kez dönüp yüzüne bakmıştı. Bir anlık ama aşağılayıcı ve hoşnutsuz bir bakıştı bu. Bu hoşnutsuzluk sırf geçmişte olup bitenlerden mi kaynaklanıyordu, yoksa yüzünün şişliğinin ve gözlerinin rüzgarda sulanmasının da etkisi var mıydı bunda, Winston anlayamamıştı. Yan yana ama çok da yakın olmayan iki demir iskemleye oturdular. Winston, Julia'nın bir şeyler söyleyeceğini sezmişti. Julia, ayağındaki kaba ayakkabılarıyla yerdeki ince bir dala ezdiğinde Winston onun ayaklarının kalınlaşmış olduğunu fark etti. Julia birden "Sana ihanet ettim" diyivermişti. "Sana ihanet ettim" demişti Winston'da. Julia Winston'a bir kez daha hoşnutsuzlukla bakmıştı. Bazen demişti, "Seni aklının ucundan bile geçmeyecek öyle bir şeyle tehdit ediyorlar ki dayanamıyorsun. O zaman bana yapmayın, başkasına yapın, bilmem kime yapın" diyiveriyorsun. Sonradan bunun yalnızca bir numara olduğuna, sırf onları durdurmak için söylediğine, aslında öyle düşünmediğine inandırabilirsin kendini. Ama öyle değil işte. O sırada bile isteye öyle söylüyorsun. Kendini kurtarmanın başka bir yolu olmadığını düşünüyorsun. Kendini kurtarmaya can atıyorsun. Ötekinin başına gelmesini bal gibi istiyorsun. Ne acılar çekeceğini de umursamıyorsun. Yalnızca kendini düşünüyorsun. "Yalnızca kendini düşünüyorsun" diye tekrarlamıştı Winston da. Sonra da ötekine karşı eskiden duyduklarını duyamıyorsun artık. "Haklısın" demişti Winston, "duyamıyorsun." Söylenecek fazla bir şey kalmamış gibiydi. İncecik tulumları rüzgarda bedenlerine sürtünüyordu. Birden öyle suskun oturmanın utancını duymuştu ikisi de. Üstelik hava hiç kıpırdamadan oturulmayacak kadar soğuktu. Julia metroyu kaçırmaması gerektiğini hatırlayarak ayağa kalkmıştı. Görüşelim demişti Winston. Evet demişti Julia da, görüşelim. Duraksayarak da olsa kısa bir süre Julia'nın arkasından gitti. Artık hiç konuşmadılar. Julia ondan kurtulmaya çalışmamakla beraber yan yana gelmelerini önlemek için adımlarını sıklaştırmıştı. Winston başlangıçta ona metro istasyonuna kadar eşlik etmeye kararlıydı. Ama çok geçmeden o soğukta Julia'nın ardı sıra yürümek ona saçma geldi. Julia'yı bırakıp gitmekten çok kestane ağacı kahvesine dönmek için dayanılmaz bir istek duymuştu. Kestane ağacı kahvesi ona hiç bu kadar çekici gelmemişti. Birden köşedeki masasını, satranç tahtasını ve bittikçe garsonun yenilediği cini özlemişti. Üstelik sıcak da orası. Biraz sonra aralarına birkaç kişinin girmesine belki de bilerek izin verdi ve geride kalmıştı. Julia'ya gönülsüzce yetişmeye çalışmış, sonra yavaşlayarak geri dönmüş, ters yönde yürümeye başlamıştı. 50 metre kadar gittikten sonra dönüp geriye bakmıştı. Cadde çok da kalabalık olmamasına rağmen Julia'yı seçemiyordu. Onu koşar adım yürüyen insanlardan ayırt etmek olanaksızdı. Belki de kas katı kesilmiş, kalınlaşmış bedenini arkadan tanımak artık mümkün değildi. ''O sırada bile isteye öyle söylüyorsun.'' demişti Julia. Evet, kendisi de bile isteye öyle söylemişti. Söylemekle kalmamış, gerçekten istemişti. Kendisine değil ona yapmalarını istemişti. Tele ekrandan gelen müzikte bir değişiklik oldu. Yanık, alaycı, kırık dökük bir ezgiye dönüştü. Çok geçmeden bir şarkı duyuldu. Belki de şarkı söylenmiyordu. Bir anı bir sese bürünmüştü belki de. Güzelim kestane ağacının altında, ben seni sattım, sen de beni havada. Gözleri yaşardı. Yanından geçen bir garson kadehinin boşalmış olduğunu görünce cin şişesini alıp getirdi. Winston kadehi burnuna götürüp kokladı. Bu berbat şey her yudumda biraz daha tiksinçleşiyordu. Ama artık içinde yüzüyordu bu içkinin. Yaşamı, ölümü ve dirilişi olup çıkmıştı. Her gece bu cinle uyuşup kendinden geçiyor, her sabah yine onunla canlanıp kendine geliyordu. Gözleri çapak içinde, ağzı kupkuru, sırt ağrılarıyla 11'e doğru uyandığında, başucunda geceden kalma cin şişesiyle çay fincanı yoksa yerinden doğrulamıyordu bile. Öğle saatlerinde elinde cin şişesi, donuk bakışlarla tele ekranı dinliyordu. Saat 15'ten kapanış saatine kadar da kestane ağacı kahvesinde öylece oturuyordu. Artık ne yaptığını umursayan olmadığı gibi onu uyandıran bir düdük sesi, tele ekrandan gelen bir uyarı da yoktu. Arada sırada belki haftada iki kez gerçek bakanlığına giderek kimsenin uğramadığı tozlu bir büroda biraz çalışıyordu. Çalışmak denirse tabii. Yeni söylem sözlüğünün 11. basımının hazırlanmasında karşılaşılan önemsiz sorunların çözümüyle uğraşan sayısız kuruldan birine bağlı alt kurullardan birine atanmıştı. Ara rapor denen bir şey üzerinde çalışıyorlardı ama neyin raporunu hazırladıkları konusunda en ufak bir fikri yoktu. Virgüllerin ayraçların içine mi yoksa dışına mı konması gerektiği gibi bir sorunla ilgiliydi. Kurulda hepsi de Winston'ın durumuna benzer durumlarda olan 4 kişi daha vardı. Kimi günler toplandıktan hemen sonra yapacak bir iş olmadığını görüp dağılıyorlardı. Ama bazı günlerde büyük bir coşkuyla çalışmaya koyuluyor, gösterişli bir rapor yazmaya başlıyor, bitmek bilmeyen notlar tutuyorlardı. Ama çok geçmeden öyle çapraşık tartışmalar patlak veriyordu ki tartışmanın ne olduğu bile anlaşılmaz hale geliyordu. Zaman zaman konudan bütünüyle uzaklaşılıyor, kavgalar tehditlere dönüşüyor, birbirlerini üst makamlara şikayet etmekle tehdit ettikleri bile oluyordu. Sonra birden duruluveriyor, masanın çevresinde suspus oturuyor, gün ağrırken ortalıktan çekilen hayaletler gibi boş gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Tele ekranda bir sessizlik oldu. Winston yine başını kaldırıp baktı. Haber bülteni mi okunacaktı yoksa? Ama hayır, müziği değiştiriyorlardı o kadar. Afrika haritası beynine kazınmıştı. Haritada orduların ilerleyişi görülüyordu. Dimdik güneye inen siyah bir ok ve siyah okun ucundan yatay doğuya giden beyaz bir ok. Onay almak istercesine posterdeki buz gibi yüze baktı. Acaba ikinci ok hiç olmayabilir miydi? Sonra yine kayıtsızlaştı. Cininden bir yudum daha alıp beyaz ata uzandı. Ürkek bir hamle yaptı. Şah! Ama belli ki doğru hamle değildi bu. Çünkü... Durup dururken aklına bir anısı düştü. Mum ışığında geniş beyaz bir örtü kaplı yatağın bulunduğu bir odadaydı. 9 yaşındaydı. Yerde oturmuş zar atıyor, kahkahalarla gülüyordu. Annesi de karşısında oturuyor, o da gülüyordu. Annesi ortadan kaybolmadan bir ay önce olsa gerekti. Açlığını bir an için unutup yatışmış, annesine olan sevgisi geçici de olsa canlanmıştı. O günü çok iyi hatırlıyordu. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, camlardan sular süzülüyordu. İçeride ölgün bir ışık vardı. İki kardeş karanlık boğucu bir yatak odasında sıkıntıdan patlıyordu. Winston ağlayıp sızlanıyor, yemek diye tutturuyor, odanın içinde koşturup her şeyi yere atıyordu. Duvarları öyle bir tekmeliyordu ki komşular öbür taraftan duvara vuruyordu. Küçük kardeşi ise durmadan ağlıyordu. Sonunda annesi, "Uslu durursan sana bir oyuncak alacağım, çok güzel bir oyuncak, bayılacaksın," demişti. Sonra da o yağmurda dışarı çıkmış, hala açık olan yakınlardaki küçük bir mağazaya gitmiş, içinde yılanlar ve merdivenler oyunu bulunan karton bir kutuyla geri dönmüştü. Winston nemli kartonun kokusunu hala hatırlıyordu. Eski püskü bir şeydi. Oyun tahtası delik deşikti. Minik tahta zarlar o kadar kötü kesilmişti ki tahtanın üstünde yamuk duruyordu. Winston suratını asmış, oralı olmamıştı. Bunun üzerine annesi bir mum yakmış, birlikte yere oturup oynamaya başlamışlardı. Çok geçmeden oyun tahtasının üstündeki karelerde merdivenleri tırmanır, sonra yılanlardan aşağıya başlangıç noktasına inerken Winston çılgınlar gibi eğlenmeye başlamıştı. 8 oyun oynamışlar, 4'ünü Winston, 4'ünü annesi kazanmıştı. Oyunu anlamayacak kadar küçük olan kız kardeşi ise bir mindere yaslanarak oturmuş, onlara bakarak kıkır kıkır gülmüştü. Tıpkı küçüklüğündeki gibi hep birlikte mutlu bir öğleden sonra yaşamışlardı. Winston bu sahneyi zihninden silip attı. Yanlış bir anıydı. Yanlış anılar zaman zaman baş ağrıtırdı. İnsan onların aslında ne olduklarını bildiği sürece önemleri yoktu. Bazı şeyler olmuştu, bazı şeyler olmamıştı. Yeniden satranç tahtasına yöneldi ve bir kez daha beyaz atı eline aldı. At birden tak diye satranç tahtasının üstüne düştü. Winston iğne batırılmış gibi yerinden sıçradı. Tiz bir borazan sesi duyulmuştu. Haber bülteni geliyordu işte. Zafer kazanılmıştı. Haberlerde ne zaman borazan çalınsa zafer kazanılmış demekti. Kahvede bir heyecan dalgası esti. Garsonlar birlikte irkilip kulak kesildi. Borazan sesi kahvenin içinde çınlamıştı. Tele ekranda coşkulu bir ses hızlı hızlı anlatmaya başlamış, çok geçmeden dışarıdaki gösteriden gelen bağırtılar baskın çıkmıştı. Haber sokaklarda yıldırım gibi yayılmıştı. Winston'ın tele ekrandan duyabildiği kadarı bile öngörüsünün tamamen gerçekleştiğini anlamasına yetmişti. Gizlice büyük bir donanma kurulmuş, düşmanın gerisine ani bir darbe indirilmiş, beyaz ok, siyah oku yarıp geçmişti. Bağrışmaların arasından kesik kesik zafer haykırışları geliyordu. Muhteşem stratejik manevra, kusursuz eşgüdüm, tam bir bozgun, 500.000 tutsak, büyük bir moral çöküntüsü, tüm Afrika'yı ele geçirdik, savaşın sonunu getirin artık, zafer, insanlık tarihinin en büyük zaferi, zafer. Winston'ın bacakları masanın altında zangır zangır titriyordu. Yerinden kalkamamıştı. Ama zihninin içinde dışarıdaki kalabalığa karışmış, koşuyor, yeri göğü inleterek var gücüyle koşuyordu. Başını kaldırıp yeniden büyük biraderin posterine baktı. Tüm dünyayı ezip geçen bir dev. Asyalı sürülerin çarpıp paramparça oldukları bir kaya. Daha 10 dakika öncesine kadar cepheden zafer haberi mi yoksa bozgun mu geleceği konusunda tereddütte olduğunu düşündü. Ah, Avrasya ordusunun yok olup gitmesinden çok öte bir olaydı bu. Sevgi Bakanlığındaki o ilk günden bu yana içinde büyük değişiklikler olmuştu. Ama kesin, onsuz edilemez, sağaltıcı değişim şimdi gerçekleşmişti işte. Tele ekrandan gelen ses hala tutsaklardan, savaş ganimetlerinden, kıyımlardan söz ediyordu. ama dışarıdaki bağırtılar biraz azalmıştı. Garsonlar yeniden işlerinin başına döndü. İçlerinden biri elinde cin şişesiyle yanına geldi. Mutlu düşlere dalmış olan Winston kadehinin dolduruluşuna aldırmadı. Artık ne koşuyor ne de yeri göğü inletiyordu. Yeniden Sevgi Bakanlığındaydı. Her şey bağışlanmıştı. Ruhu arınıp akpak olmuştu. Halk mahkemesinin huzurundaydı. Her şeyi itiraf ediyor, herkesi ele veriyordu. Beyaz fayans döşeli koridorda, arkasında silahlı bir muhafız, gün ışığında yürür gibi yürüyordu. Nicedir beklediği kurşun beynine saplanıyordu. Başını kaldırıp o kocaman yüze baktı. O siyah bıyığın ardında gizlenen gülümseyişin anlamını kavraması 40 yılını almıştı. Ah o acımasız boş aldanışlar. Ah o sevecen kucaktan dik kafalı bile isteye kaçışlar. Yanaklarından cin kokulu iki damla gözyaşı döküldü. Ama artık her şey yoluna girmişti. Mücadele sona ermişti. Sonunda kendine karşı zafere ulaşmıştı. Büyük biraderi çok seviyordu. Son.